کرنے کے تعلق سے اتفاق نہیں کرتے, یا کچھ ایسے مطلب سوچ ایسوں کی کہ گھر میں چلانے میں حرج نہیں ہے, مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ایک بار کسی نے مطلب انگلش الفاظ بولنے پر مسجد میں اعتراض کیا تھا یا لکھنے پر اعتراض کیا تھا, تو خیر میرے پاس جو اعتراض لایا میں نے تو سمجھا تھا. میں نے کہا یار یہ گھڑی جو رکھی ہوئی ہے مسجد کے اندر انگلش تو لکھا ہوتا ہے, کرنے ٹھس ہوگا اس کا کیا جواب دیتا ہے, تو وہ انگلش لکھی ہوتی ہے. یہ مائک تو الفاظ انگلش ہے, گلاس بولتے ہیں پانی کا, سب انگلش ہی تو ہے. تو بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں اب ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. ٹی وی بھی تو انگلش ہوگا نا, انگلش ہوگا. موبائل انگلش, فون یہ بھی انگلش. عربی میں ہاتف بولتے ہیں, ہاتف تو پھر ہاتھی کو ڈھونڈیں گے, اب ہاتف کو بولے گا تو مشکل ہو جائے گا نا سمجھنا. تو جو الفاظ عام انگلش ہمارے ساتھ, یہ ہم کو افسوس ہے, ہم کو افسوس, مجھے افسوس. میں عربی الفاظ عام ہوتے تو خوش ہوتا, نہ انگلش عام ہو گئے تو بولنا پڑتے سمجھانے کے لیے. اس لیے میں نے کتاب میں تو اب یہ ترکیب نکالی ہے کہ اری کتاب کے اوپر بھی پہلے وہ اردو لکھتے تھے ہند سے, ایک دو تین چار, اب مذہبی کتابوں میں انگلش لکھتے ہیں. چلو یہاں بھی انگلش لکھے ہوئے, مجبوری ہے کہ وہ اردو کے ہند سے سمجھتے نہیں. لوگ 12 کو 21 پڑھتے ہیں اور 63 کو 36 پڑھتے ہیں. یہ تجربہ اس لیے اب نہیں پڑھ سکتے. تو میں نے اب کتاب میں تو یہ حکمت چلی ہے کہ اوپر اردو نہیں مدنی ہند سے رکھے ہیں عربی, اور نیچے انگریزی. پیج نمبر صفحہ نمبر ہوں تو سمجھتے ہوں گے, صفحہ نمبر پیج نمبر, پیج بھی انگلش ہے, نمبر انگلش لفظ ہے, عدد ہند سے. تو اوپر مدنی ہے, نیچے انگلش ہے, جو انگریزی نیچے انگریزی, انگلش بھی لفظ انگریزی ہے. اوپر 7 نیچے بھی انگلش میں 7, انگریزی میں 7, تاکہ اوپر نہ سمجھ میں آئے تو بندہ نیچے دیکھ لے. کاش یہ جتنی بھی کتابیں اسلامی چھپ رہی ہیں اس طرح کریں, کیونکہ میں مطلب اس میں تشویش ہے مجھے کہ یہ ہمارے مدنی ہند سے کیا جو علم ہے نا کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. تو اس لیے میں تو اپنی تاریخ تو میری سائن میں مدنی تاریخ لکھتا ہوں. ہجری سن میری عادت ہے, تمام ایسے عادت بیٹھی ہوئی کھوپڑی میں, تو یہ اپنی ہجری سن بھی مسلمان بھول جائے, مسلمان اپنے مدنی ہند سے بھی بھول جائے, مزہ نہیں آتا. یہ اپنی یہ اقدار جو ہماری, یہ علامات تو کچھ تو باقی ہیں. سائن میں مدنی تاریخیں لکھتا ہوں, کوشش یہی ہے میری کہ تھوڑا تھوڑا تو اپنے یہ توجہ میں رہے. آپ بھی کوشش کریں, اگر کوئی مولفین اور دیگر مکتبے جو کتابیں چھاپتے ہیں وہ اس ٹائم بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, یا آپ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ بھلے انگریزی لکھو ہندسا نیچے لکھو, یہ قدموں میں ہی ٹھیک ہے. انگریزی قدموں کے بھی قابل نہیں ہے لیکن مجبوری ہے, تو ان کو اپنے قدموں میں جگہ دے, اس کی کتاب کے اوپر جو ہے وہ مدنی ہند سے ڈالے تاکہ یہ بھی زندہ رہے, اور انگلش انگریزی کے ان سے بھی کام چلتا رہے. جن کو نہیں سمجھ آتی وہ نیچے دیکھ لے گا نمبر, آسانی ہو جائے گی. اب واکینٹ والے نظر آ رہے ہیں, چلو بھائی خوش, آپ خوش, چلو واکینٹ والے وہ دیکھ کر خوش ہوتے رہو. بابا یہ آپ خوش, آپ خوش, آپ کوئی ناراض نہ ہو, یہ آپ کا ایسا جذبہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ آپ سے کوئی بھی مسلمان ناراض نہ ہونے پائے, کسی مسلمان کا دل نہ دکھنے پائے, اور ہر ایک کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرائض کے بعد افضل عمل حدیث شریف میں کہا گیا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا فرائض کے بعد ایک افضل ترین عمل ہے, بہت افضل عمل ہے. مسلمان کا دل خوش کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر کا بھی ایک مطلب ایک روایت ہے, بہتر یا 60 سال کی عبادت کے برابر, دونوں میں سے ایک ہے. اسی طرح کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, اس کا اجر و ثواب ایک حدیث شریف کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ جب قبر میں پہنچے گا تو کوئی ایک مطلب ہے نا وحشت اور گھبراہٹ تو ہوتی ہے وہاں, تو ایک اس کو مطلب ایک خوش پوش خوشبوؤں میں بسا ہوا ایک مطلب شخص نظر آئے گا, بہت پیارا حسین جمیل. تو بولے گا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے, آپ کون ہیں؟ تو بولے گا میں وہ ہوں کہ ایک تم نے مسلمان کے دل کو خوش کر دیا تھا, اس خوشی سے اللہ نے مجھے پیدا کیا, تو میں آیا ہوں تاکہ تم کو تمہارے جو سوالات پوچھے جائیں نا قبر میں تو اس کے جوابات بتاؤں, تم کو تمہارے کلمے پر ثابت رکھوں اور قبر میں تم کو کمپنی دوں, تم کو مطلب ساتھ دوں, تمہاری گھبراہٹ کو میں دور کروں, یہاں تک کہ میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تمہیں جنت میں تمہارا ٹھکانہ دکھا دوں. جو میرے قبولیت پر ہے, جو عمل قبول ہو جائے اخلاص کے ساتھ, تو مسلمان کو خوش ایک لقمہ کھلا کر بھی خوش ہو جاتا ہے, پانی کا گھونٹ پلاؤ مسلمان خوش ہو جاتا ہے, ارے کچھ بھی خرچہ مت کرو مسکراؤ تو خوش ہو جاتا ہے نا. اج حق اللہ سنکا, جو مسکراتا دیکھ کر یہ بھی دعا ہے, اج حق اللہ سنکا, اللہ تعالی تجھے ہنستا بستا رکھے. مسکرانا کسی کی طرف دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے حدیث شریف, تو اس لیے مسکرا کر بھی یعنی جو حدیث شریف میں یہ بھی مضامین ہے کہ خرچہ نہیں کر سکتے صدقہ خیرات کے لیے, تو حسن اخلاق سے پیش آؤ لوگوں اچھے اخلاق کے ساتھ. تو ہمارے یہ اس کو کونی ہماری ہے ہٹ جا یہ جو لڑو لڑ کرتے ہیں نا میں تو بہت چڑتا ہوں اس سے, یہ میری جو میرے پاس جو اسلام بھائی جمع ہوتے ہیں نا افطاری میں شہری میں, یہ بےچارے ایسے دیوانے ہوتے ہیں بعض گڑبڑ بہت کرتے ہیں, یہ ادھر دروازے پر بارڈر پہ ہوتے ہیں, یہ چھانٹی ہو جاتی اس میں چھانٹی ہو جاتی. میں جب جشن ولادت کے جلوس میں جاتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ چھانٹی ہو جاتی تھی, یہ ایک دلچسپ چھانٹی ہے یعنی کہ انتخاب ہے, کچھ تو میری مطلب میرے گرد پر تو گھیرا ڈالتے. میں روڈ پہ پیدل چلتا تھا, یہ دیکھے ہوں گے آپ نے تو بہت سونے دیکھا ہوگا, میں روڈ پہ چلتا ہوں. اچھا کچھ تو وہ اندر میں کسی سورس سے بھی آ جاتے تھے, اندر رستے موٹے موٹے لے کے آ جاتے تھے. اچھا اس میں کچھ تو بالکل میرے قریب قریب ترین آ جاتے تھے, یہ کوالٹی وہ مر پٹ کے سور سے لگا کے دھکے مار کے وہ قریب, کچھ بےچارے وہ تھوڑا کم زور لگانے کا جذبہ وہ تھوڑا پیچھے لیکن رستے کے اندر. کچھ تو رستے پہ چپکے ہوئے چپک کر کے کسی طرح بس میں گھس جاؤ اندر, لیکن وہ خادمین بھی داخل نہیں ہونے دیتے. یا کچھ دور دور سے کوئی گاڑی آ جائے تو اس پہ چڑھ جائیں گے, کوئی وہ چبوترا ہے اس پہ چڑھ جائے گی یوں آتے لیں گے, یہ سارے میں نے منظر دیکھ رہے. میں گاڑی پہ جب مجھے چڑھا دیتے تو اس میں بھی کچھ تو گاڑی کے ساتھ چپک کر چل رہے ہیں, کچھ تھوڑا ہٹ کر کوششیں کر رہے ہیں, اور ایک مطلب پر امن طبقہ جو ہے بالکل پر امن نازک طبقہ وہ بس دور دور چلتا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور جب میں دیکھوں تو یوں کرتا ہے اسے. تو اسی طرح آپ کی بھی تقسیم ہے, بعض تو وہ بےچارے وہ مر کھپ کر یعنی کہ بالکل مناجات میں بالکل میرے سامنے ساتھ بیٹھے ہوتے بالکل ساتھ. اچھا اسی طرح کھانے میں بعض بالکل پتہ نہیں کیا یہ کوشش کرتے ہیں کیسی یعنی اتنا دشوار کام ہے, وہ بالکل میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہوتے کھانے میں یہ پہنچ جاتے. باپا ان کا بس چلے تو یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر بھی نہ جائیں, یہ تو بستر والے بتائیں گے آپ کو, ان کے بستر ایڈوانس میں بچھے ہوئے ہیں, جانا تو پڑے گا مجبوری ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا, تو اسی طرح یہ دیوانے جو ہے نا ایک اس میں بھی ایک طبقہ ہے کہ یہ بالکل بارڈر پہ جا کے نماز پڑھتا ہے, جہاں سے داخلہ ملے گا ان کو میرے پاس آنے کا, مگر ان میں تھوڑی بے احتیاطیوں کی بھی شکایت ہے. مدینہ بیٹے وہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے دیکھنے والوں, آپ کھڑے ہوتے ہیں نا پیچھے والوں کو بہت, یہ بھی دیکھو مسلمان کا دل خوش کرنا سبب اذیت پہنچانا نہیں ٹھیک. جو کھڑے ہوتے ہیں نا اب دیکھو یہ کھڑے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی, تو یہ ایک ضرورت ہے مجبوری ہے, ان سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا اندر اسٹوڈینٹ. اب لیکن جو دوسرے بیچ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا کوئی مطالبہ لے کر, تو اس سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی کہ اتنے سارے لوگ بھی دیکھ نہیں پاتے. تو یہ بارڈر پہ جو بالکل آ کے دروازے پہ جم جاتے ہیں نا, وہ وہ پتا چلا ہے کہ وہ جب نماز کا سلام پھرتا ہے تو وہ تو بتانے والے تو اس انداز میں بتایا کہ وہ شاید اس کی ہو سکتا ہے کہ وہ سچکا نہیں پڑا ہوا تھا, تو ایک سلام پھیرتے ہیں پتا نہیں دوسرا سلام پھیرتے کہ نہیں پھیرتے, ہو کر کے بھاگتے ہیں وہ بالکل دروازے پہ جم جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سلام دوسرا تو خیر پھیرتے ہوں گے, انڈرسٹوڈ پھیرتے ہی ہوں گے, وہ مطلب اس کو لگا ایسا کہ شاید دوسرا سلام پھیرتے کہ نہیں پھیرتے, اس طرح یہ دوڑ پڑتے ہیں. تو ایسا انداز اختیار نہ کریں گے جس سے کسی کو خامہ کا بسبسے آئیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ نماز بھی پوری نہیں پڑھتے, سنتیں چھوڑ دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں. تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی معتقب اسلامی بھائی یا میری ملاقات کا شوقین نعوذ باللہ سنتیں چھوڑ دے, ہے نا, یہ کیا خیال ہے ایسا؟ اگر کوئی کرتا ہو تو نہ کیا کرے, سنتیں پوری پڑھ کے بھلے آپ ٹھیک ہے, اگر مسجد میں جگہ نہ ہو تو اگر مسجد میں آگے صفوں میں جگہ اور بارڈر پہ نماز پڑھیں گے پھر تو مسئلہ ہو جائے گا شرعی. مسجد کے اندر کا ثواب اور وہ فناء مسجد کا ثواب فرق ہے ایک تو. ہاں مسجد میں بالکل صفوف کا اتصال ہو گیا, ساری صفیں آخر تک جم گئی, اب مسجد میں جگہ نہیں ہے اور ملی فناء مسجد میں جگہ تو ہو سکتا ہے کہ ثواب مل جائے, واللہ اعلم اس پر میں نہیں کرتا, مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ ثواب مل جائے, لیکن ابھی کچھ میرے سامنے جزیہ نہیں ہے اس لیے اس کو ویسے ہی اب رہنے دیتے اپنے. لیکن یہ کہ خامہ کا فناء مسجد میں نماز پڑھنا مسجد چھوڑ کر یہ نہیں تھی, اور پھر یہ کہ اتنی دور جا کر اپنی الگ صف بنانا تو پھر تو ناجائز ہے نا, جبکہ اگلی صف میں جگہ ہو پیچھے صف بنانا ہی ناجائز ہے, گناہ. پہلے اگلی صف پوری کرنی پڑے گی, یہ تو بار بار اعلانات ہوتے رہتے ہیں لیکن پتا نہیں اس طرح بھائی بعض نہیں مانتے, بہت سے بےچارے شوقین ہوتے ہیں وہ سب پوری کرتے ہیں, تو نصیب اپنا ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھیں باجماعت, جب بھی باجماعت نماز پڑھیں تو صفے درست کیا کریں, وہاں کینٹ والے صاحب بھائی بھی اس کا خیال رکھا کریں جو اس وقت میرے سامنے بےچارے بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان شاء اللہ. اسی طرح یہ جو میں عرض کیا نا کہ بدنظمی نہ کیا کریں, پھر اندر آ جاتے تو بعض اوقات تو بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے, کبھی کبھی دو چار ایسے آ جاتے ہیں وہ جذباتی یا جوشیلے, وہ سارا بازار جو ہے نا وہ تہو بالا کر دیتے, وہ ہڑا ہڑی بچا دیتے, تو پھر وہ دوسروں کو بھی جوش چڑھتا ہے. اب ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ملے, اب میں کیا کروں, میں اگر ان کے ہاتھ دے بھی دوں کبھی تو پھر جو یہ ہجوم کرتے ہیں نا آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں بےچارے, بہت ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, سنگ دب جاتے ہیں, وہ پیچھے والوں کو پتا نہیں ہوتا, وہ اس طرح ہاتھ اگر اچھا کوئی دکھاتا کہ امامے کو ہاتھ لگا دو, اب جس بار کب بار ایسا ہو کہ ایک کو بھی میں نے ہاتھ لگایا نا وہ دھڑا دھڑ امامے آنے شروع ہوئے, وہ کھینچا امام میرے سامنے, وہ جیب سے تصویر نکالی تو میرے سامنے, تو رومال نکالا تو میرے, تو چادر دکھا رہا ہے, اچھا بعضوں کا چادریں اور امامے مجھ پر مارتے ہیں وہی کہ وہ مس ہو جائے, یہ نہ کیا کرے, یہ نہیں تھی, یہ انداز ٹھیک نہیں, اس لیے وہ اس سے بدنظمی ہوتی ہے, تو ہاتھ لگانا پانی دم کروانے کے لیے بےچارے بوتل دکھاتے ہیں اور تو کیا, تو یہ ان کا بڑا جذبہ ہے. میں بڑا یوں متاثر بھی ہوں کہ اتنی سختی ہے سیکیورٹی کی کہ ان کے ساتھ کاغذ بھی نہیں آنے دیتے, نہ موبائل آنے دیتے, کاغذ موبائل کچھ بھی نہیں آنے دیتے, لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ بےچارے, یہ میری کریم ہے دیوانوں کی, یہ میرے پاس پہنچ جاتی ہے. بابا آپ نے یہ کہہ دیا میرے دیوانے ہماری محنت پر, یہ میری محبت میں آتے ہیں اندر اسٹوڈنٹ, کس کے دیوانے؟ بابا کے دیوانے ہیں, میری محبت میں تو بےچارا تھی, مگر سب نہیں آ سکتے, نہ اتنی جگہ ہوتی, اگر یہ چھانٹی نہ ہوتی نا تو ویرو جگہ بھی نہ چلتی, تو یہ چھانٹی ہو جاتی تو سما جاتی ادھر پیچھے, اب تو بس ایک دو دن ہے, بعد میں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. پاپا یہ برائے کرم اس کی وضاحت بھی فرما دیں کہ ایک ہی طرف سلام پھیر لینا کافی ہوگا یا دو دفعہ میں سلام کہنا پڑے گا؟ یہ پہلے میں وہ سوال کا جواب ادھورا رہ جاتا ہے مدنی چینل والا, تو جہاں کے نمازی مدنی چینل نہیں چلانے دیتے یا انتظامیہ نہیں, جب بھی چلانا ہو نا مدنی چینل تو امام خطیب مؤذن یہ عملے کو اعتماد میں لیا جائے, انتظامیہ کو اعتماد میں لیا جائے, اگر یہ اجازت دے دیں تو اب بھی نمازیوں پر نظر دوڑائی جائے, کہ بعض اوقات ایک نمازی جو ہے نا وہ ماحول عجیب و غریب برپا کر دیتا ہے، یہ اندازہ ہوگا. اور یہ عموماً عمر رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جو بس گھوم جاتی ہے، تو ایک ہی نمازی ساری مسجد پہ چھا جاتا ہے غصے میں آ کر. تو اس نے اگر بولنا شروع کر دیا کہ یہ تم لوگوں نے مسجد میں فلمیں چلانی شروع کر دی، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کہ فلمیں کس کو بولتے، کون سی فلم جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے. اگر اس کو فلم بولتے بھی تو جائز فلم ہے نا. اب یہ کہ چھری ہے چاہے اس سے بکرا کاٹو چاہے بندہ کاٹو، بکرا کاٹنا تو حلال ہے، بندہ کاٹنا تو بتانے کی ضرورت نہیں، قتل اگر کریں گے تو گناہ. تو یہ ہم نے رکھا ہے کہ یہ اس میں حلال جو تصویریں آ رہی ہیں، حلال ماشاءاللہ جو مناظر آ رہے ہیں تو یہ حلال ہے. مکہ مدینہ دکھاتے ہیں، اس میں طواف دکھاتے ہیں ماشاءاللہ، آقا کیا روزہ پاک دکھاتے ہیں، سنہری جالیاں دکھاتے ہیں، نعتیں دکھاتے ہیں، تلاوتیں دکھاتے ہیں، بیانات سنت و بریا کو سناتے ہیں. تو اس طرح یہ جائز ہے تو جائز ہے. تو یہ بیچارے جو نا بعض بزرگ ان کو نہیں سمجھ آتی. تو اگر ایسا ہو کہ یہاں تنفیر عوام کا باعث بنے گا مدنی چینل، تو پھر آپ مسجد میں مدنی چینل نہ چلائیں. یہ مہربانی کر کے جذبات میں آ کر ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جھگڑے کھڑے کر دیں، تنفیر عوام کا سلسلہ ہو. تو اس کی بھی شریعت میں ممانعت ہے کہ جہاں مسلمانوں میں نفرتوں کا سلسلہ ہوتا ہو. اب جیسے مدنی چینل یہاں فیضان مدینہ میں چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بولتا ہی نہیں، کوئی بولنا چاہے گا تو وہ بول نہیں پائے گا، ڈرے گا. تو اپنا یعنی جہاں بھی اپنا جس کو آپ لوگ ہولڈ بولتے ہو نا، غلبہ ہو، تو وہاں ٹھیک ہے. اگر کوئی جھگڑے کا اندیشہ نہیں، جس وہاں کے اینڈ میں چل ہی رہا ہے مدنی چینل، بیٹھے ہوئے ہیں سب سکون سے، کوئی جھگڑا نہیں ہو، بازار یہی نظر آ رہا ہے، وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو ایسے مقامات پر چلا ہے جہاں جھگڑا ہے وہاں نہ چلائے، جھگڑے کا اندیشہ تو بھی نہ چلائے. وہاں ماشاء اللہ اسکرین بھی لگی ہوئی فضا نے، یہ واک کینٹ کا بھی فیضان مدینہ، یہ شہر واک کینٹ کا فیضان مدینہ الحمدللہ. ہاں وہ اوپر اسکرین لگی ہوئی ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہ ابھی آپ نے سوال کیا تھا وہ باپا، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ کیا ایک دفعہ اگر کسی نے سلام پھیر لیا تو یہ کافی ہے کہ یا اس کو دو دفعہ سلام پھیرنا ہوگا؟ وہ لفظ السلام باہر شریعت پہ میرے پاس ہے اس وقت، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 518 پر لکھا ہے لفظ السلام دو مرتبہ اور لفظ علیکم واجب نہیں. یعنی نماز میں نماز سے خارج ہوتے وقت دو مرتبہ لفظ السلام بولنا یہ تو واجب ہے، دونوں بار کہنا واجب ہے، اور علیکم کہنا واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پاپا دانتوں کا پیلو دانتوں کا پیلا پن اور جو خون وغیرہ تھا اس سے کافی آزمائش ہوتی ہے، تو وہ حل ارشاد فرما دیں. اس وقت میرے پاس دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ 63 پر سے پڑھ کر سناتا ہوں. بریلی کے 5 حروف کی نسبت سے دانتوں کا خون بند کرنے کے لیے 5 علاج. نمبر 1 گرم توے وغیرہ کے ذریعے پھلائی ہوئی بھٹکری کا پاؤڈر مسوڑوں میں لگائیے. یعنی پھٹکری آپ گرم توے پر ڈالیں گے نا تو خود ہی پھول جائے گی، تو اس کو پیس لیں، اس کا پاؤڈر مسوڑوں پہ لگا لیجیے. نمبر 2 لیمو کا رس مسوڑوں پر ملیے. نمبر 3 سیب کے رس میں کھانے کا سوڈا ملا کر مسوڑوں میں لگائیے کہ رس میں جوس کہ بہت سے لوگ رس میں شاید نہ سمجھتے ہوں. چار تو یہ تیسرا نمبر سیب کے جوس میں سیب کے رس میں کھانے کا سوڈا ملا کر مسوڑوں میں لگائیے. چار دن میں تین مرتبہ لال ٹماٹر کا رس تھوڑا تھوڑا پی لیجیے. پانچ انار کے پھول چھاؤں میں سکھا کر خوب باریک پیس کر بوتل میں بھر لیجیے. صبح شام منجن کے طریقے پر دانتوں پر ملیے. انشاءاللہ عزوجل خون بند ہو جائے گا اور ہلتے دانت بھی مضبوط ہوں گے. خون بند کرنے کا پوچھا پیلا پن کا ایک ساتھ دو سوال کیے. پیلا پن کے لیے مکہ کے تین حروف کی نسبت سے دانتوں کا پیلا پن دور کرنے کے تین علاج. نمبر ایک تل کا تیل لیمو کا رس اور نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کا پیلا پن دور خون بند اور درد بھی دور ہوتا ہے. تل کا تیل لیمو کا رس اور نمک. نمبر دو لیمو کے چھلکے سکھا کر پیس کر اس میں نمک ملا کر دانت مانجھیے. انشاءاللہ عز و جل چمکدار ہو جائیں گے. تین حصے نمک اور ایک حصہ کھانے کا سوڈا ملا کر ڈبیا میں رکھ لیجئے. روزانہ دانتوں پر لگا کر دو تین منٹ رہنے دیجئے پھر دانت مانج لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دانت صاف ہو جائیں گے اور دانتوں کے تمام امراض کا علاج مسواک دانتوں کے تمام بیماریوں کا علاج ہے جبکہ اس کو اصول کے مطابق کیا جائے. انہیں مسواک کی جائے رس میں مسواک ادا نہ کی جائے. اچھی طرح مسل کا جو طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے بار بار کہ چھوٹی انگلی کے نیچے مسواک مسواک کا باپا آپ عملی طریقہ بھی بتا دیجئے. ہاں یہ دیکھیے مسواک تو مسواک کو اس طرح پکڑیں گے چھوٹی انگلی نیچے اور انگوٹھا بھی نیچے تین انگلیاں اوپر دھو کر پہلے سیدھی طرف اوپر اچھی طرح رگڑیے خوب رگڑیے. یہ دانتوں کو رگڑنا مسوڑوں کو نہ رگڑے ورنہ تو وہ زخمی ہو جائیں گے. اور بعضوں کا اسپیڈ سے ہوتا ہے نا یوں جلدی جلدی تو مسوڑے پہ لگ جاتی ہے زور سے پھر وہ چھلا وغیرہ پڑتا ہے. تو احتیاط سے اسپیڈ سے نہیں معتدل انداز میں نارمل انداز میں سیدھی طرف پھر الٹی طرف اوپر ہی پھر نیچے سیدھی طرف پھر نیچے الٹی طرف. تو یہ ایک بار ہوا پھر دھو لیجئے پھر اسی طرح پھر دھو لیجئے پھر اسی طرح. اب جلدی ہوتی ہے تو خالی وہ ہلکا ہلکا وہاں رس میں مسواک ادا کر لیتے ہم لوگ اس طرح صفائی ہو نہیں پاتی. دوسرا یہ کہ ریشے جو ہے یہ مسواک بھی لینا آنی چاہیے سب کو لینی بھی نہیں آتی. پیسے گننے آتے ہیں مسواک لینی نہیں آتی. اس لیے مسواک لیں تو اس کا چھلکا پتلا ہو اور جو یوں کمان کی طرح مڑے گی نا وہ مضبوط ہوتی ہے. مگر آپ دکاندار سے پوچھ کے موڑنا بولے ٹوٹ جائے گی. اگر وہ کچی ہوگی تو جو ٹکڑے ہو جائیں گے وہ پیسے لے گا. اس لیے وہی اپنے ہاتھ سے موڑ کے دکھائیے الگ رکھتے ہیں. ان کو آپ بولو گے نا کہ یار مجھے عمدہ مسواک دے دو بھلے پیسے لو تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی مسواک دے گا. تو اچھی مسواک ہو اور وہ طب کی کتاب میں جو میں نے پڑھا تھا کہ روز روز اس کے ریشے بھی کاٹ دیں. مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ریشے کی تلخی جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مخصوص وہ ختم ہو جائے تو ریشے کاٹ دیے جائیں یا ایک دن میں ختم ہو تلخی یا دو دن میں واللہ اعلم. اچھا پھر دیر تک کریں آپ گنتی کر لیں نا یہ کتنی دیر تک کرنا ہے. تو مثلا یہ آپ 25 گن لیں تصور میں, 25ویں شریف کے تصور میں گنتے رہے 25, پھر 25 ادھر گنے, پھر اس طرح ادھر گنے 25, پھر نیچے گنے, ہے نا, اس طرح 100 ہو جائیں گے, پھر دوبارہ. تو یہ وقت میں برکت ہو وضو میں ذرا پہلے سے بیٹھ جائے آدمی, تو وضو کے علاوہ بھی مسواک کی جا سکتی ہے. مسواک وضو میں بھی کریں آپ بے شک, اور بعد میں بھی موقع کی مناسبت سے مسواک کریں. مسواک اگر واقعی مسواک ہوگی عمدہ کوالٹی کی اور آپ اس کو صحیح طریقے سے مسواک کو استعمال کریں گے تو نہ پیلا پن ہوگا, نہ دانتوں میں کیڑا لگے گا, نہ دانتوں میں امراض ہوں گے, نہ خون آئے گا انشاءاللہ, دانت آپ کے موتی کی طرح چمکتے ہوں گے. اپا اس میں تو بہت دیر لگ جائے گی. ہاں یار, ان کے پاس ٹیم نہیں ہوتا واقعی, ان کے پاس واقعی کھانے کا بھی ٹیم نہیں ہوتا. یہ بھی صحیح بات ہے, آپ نے بولا کھانے کا تو ٹیم ہے, کھانے کا بھی ٹیم نہیں ہوتا. یہ کھاتے بھی نہیں, نکلتے ہیں, ورنہ کھائے آدمی تو دیر لگتی ہے, کیونکہ وہ میں کھاتا ہوں سر, میں کھاتا ہوں مجھے بہت دیر لگتی ہے. وہ نگلنے والے جو نا وہ ایک دم وہ ٹھٹ لگ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شاید نگلنے والے ہوں. بابا شرم آتی ہوگی نا کہ اتنی دیر تک نہیں دسترخوان پہ بیٹھے رہیں گے, دوسرا کھا جائے گا, پھر سوتی شرم کیا ہے, لوگ کہیں گے کتنا کھاتا ہے کب سے. نہیں بولتے کہ جو شرم آئے وہ کا مرے, بولتے انہی کا مورا عوام کا, شرمانا تو نہیں ہے, ایسا کوئی کھا جائے گا. تو بوٹی ہے تو ہپ کر کے ڈالی, آلو ہے تو گپ کر کے پیٹ میں اتر جا جلدی, پھر وہ پیٹ کی خیر ہے. کیا یہ بوڑھوں کی طرح مریضوں کی طرح آرام آرام سے کھانا, جلدی کھاؤ جلدی اٹھو. نہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ مریض آرام سے کھاتے ہیں یا بوڑھے کھاتے ہیں, یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ تو پھر میری تحریک ناکام کر دو گے آپ کہ میں بوڑھا اور مریض, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ سب بوڑھے ہیں, بوڑھے صحیح بولتا ہوں, ان سے جھنڈا بھی نہیں اٹھتا بےچاروں سے, یوں اٹھائیں گے پھر رکھ دیں گے, پھر یہ نکالتا ہوں, میں آپ کو سکھانے کے لیے نکالتا ہوں, میرے پاس تو جھنڈے ہی جھنڈے, میں یوں کرتا ہوں تو پھر یہ بڑی مشکل سے یہ بےچارے کرتے ہیں یا یوں نکالتے ہیں, پھر ان کے فوراً ہاتھ تھک جاتے ہیں. پھر ابھی نہیں لانا, وہ نعتوں میں خالی جائے گا تو بیان میں نہیں, میں یہ کر کے نکالتا ہوں تو ان کو یاد آتا ہے شاید, تو پھر یہ یوں کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا یوں کرتے ہیں, پھر یوں ہو جاتے ہیں ڈاؤن, بےچارے جلدی تھک جاتے ہیں. اور میں بوڑھا ہوں, میں جشن ولادت میں بڑی دیر تک بارہ جھنڈے, چھ اس میں چھ جھنڈے میرے کو دیکھا کسی نے, کتنی دیر تک میں چلاتا تھا. اور ہمارے اسلامی بھائی نے یہ چٹکلا بتایا کہ میری امی نے, بوڑھی ہیں بیچاری, تو بولا کہ دیکھو تو صحیح, الیاس پر کسی کو رحم نہیں آتا, یہ نیچے جھنڈے گر گئے ہوں گے تو انہوں نے اٹھا لیے ہوں گے, اب کوئی ہے جو ان کے ہاتھ سے لے لے, بےچارے تھک گئے ہوں گے. تو میں کتنی دیر تک الحمدللہ دو دو ہاتھ سے جھنڈے چلاتا ہوں. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو دو ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. اب یار یہ آپ کیا ہے یار, تلواریں چلاؤ گے کیا کرو گے, جھنڈا نہیں اٹھتا آپ سے, تو جھنڈا ہلا دے لو تھک جاتے ہو تو رکھ دیتے ہو, یہ تھوڑا سا امام آ رکھتے ہو یوں کرتے ہو تھک جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو. ابھی جوان ہو, ابھی جوانی کا خیال, میرا بڑھاپا دیکھو الحمدللہ میں بوڑھا ہوں, میرے ہاتھ جلدی نہیں چلتے, میں چلاتا رہتا ہوں. یہ مشاہدے کی آپ دیکھ رہے ہو نا, میں چلا ہی رہا ہوں الحمدللہ. میں جب پیدل چلنے پر آتا ہوں تو میں نے دیکھے نوجوان چیں بول جاتے ہیں, چیں کہ یار اب بس کرو بس کرو, میں الحمدللہ چل رہا ہوں تو چل رہا ہوں الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہے. تو آپ بھی اگر یہ مشق کرو گے, تھوڑی بہت ورزش کر لو تھوڑی ہلکی پھلکی, تو تھوڑا یہ آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کے دل کو فائدہ ہوگا, آپ کے دماغ کو فائدہ ہوگا, آپ کی آنکھوں کا فائدہ ہوگا, ہاضمے کو فائدہ ہوگا. پیدل چل لیا کرو, پون گھنٹہ روز پیدل چلو, کوشش کر کے 15 منٹ تیز, 15 منٹ معتدل یعنی نارمل, 15 منٹ پھر تیز, آپ چل کے دیکھو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, آپ کے بہت ہی ساری نسیں کھل جائیں گی. بہترین ورزش ہے, آسان ورزش ہے, تسبیح لے لو اپنے درشی پڑھتے رہو بڑھتے رہو آگے ان شاء اللہ. تو پہلے چلتا تھا کافی, موقع جب ملتا تھا, اب تو ملتا ہی نہیں, میں باہر نکل ہی نہیں سکتا, پہرا لگا ہوا, میں گھر میں آدمی, میں یہاں بھی چلتا ہوں کبھی کبھی, اب دیکھ اتنا سا حصہ مسجد کا, اوپر بھی نماز پڑھتے ہیں اور نیچے عین اس کے نیچے بھی ایک صف بن جاتی ہے نیچے بھی. تو زیادہ تر تو میں اوپر ہی آ جاتا ہوں لیکن کبھی نیچے بھی جگہ ملتی نیچے پڑھ لیتا ہوں. تو جگہ ہی نہیں ہے جہاں آدمی چل سکے. پہلے میں مسجدوں میں چلتا تھا, یہ فیضان مدینہ میں میں چلتا تھا, دیکھا ہوگا میرے کو. اور مجھے شاید ہی کوئی ستون ہو, میں نے میں تو بولتا تھا میں تو عجیب و غریب آدمی ہوں, میں شاید ہی کوئی فیضان مدینہ کا ستون ہو کہ جس کو اس کے پاس جا کے اس کے کان میں کلمہ پڑھ کے گواہ نہ بنایا ہوں. سبحان اللہ, یہ میرے کارنامے بہت ہے. مدینہ منورہ میں جا کے درختوں کو اپنے ایمان کا گواہ کر کے آیا ہوں. میں مسلمان, میں سنی ہوں, سنی الحمدللہ, حنفی ہوں, قادری ہوں, رضوی ہوں, الحمدللہ. اب یہ ستونوں کو کلمہ پڑھا کر گواہ بنانا یا درختوں کو کلمہ پڑھانا یہ گواہ بنانا, یہ تو بے جان چیزیں ہیں. ان کو یہ بے جان چیزیں, بے وفا نہیں ہے نا, وفادار ہے وہ. نہیں, وہ ایک واقعہ میدان عرفات میں ایک شخص نے حج پہ گئے ہوں گے تو انہوں نے سات کنکریاں اٹھائی اور ان کو کیا سوجی, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کو سنایا اپنے ایمان کا گواہ کر کے. یہ ایمان کا گواہ کرنا ہوا, ان کو وہیں رکھ دیا. اب بات آئی گئی ہوئی, انتقال کے بعد جب کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا ہوا, تب انہوں نے بتایا کہ جو مجھے یادداشت پر یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں, ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے, اسی طرح کا اور کتابوں میں بھی ہے. تو یہ جب یا تو انہوں نے بتایا یا ان کا مطلب یہ کہ تو مثلا خواب میں کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا, تو بولا وہ اس طرح میں نے میدان عرفات میں یہ کلمہ پڑھ کے کنکریوں کو گواہ رکھا تھا. ہوں تو گناہگار آدمی تھا, تو گناہگار, جب مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جانے لگا تو ایک کنکر آیا تو وہ ایک دم آ کر وہ آگے دروازے کے آ گیا اور بہت بڑا ہو گیا, بڑھتے بڑھتے نے دروازہ گھیر لیا. تو پھر اب دوسرے دروازے پر جہنم کے لائے مجھے لے جانے کے لیے, تو دوسرے کنکر کی گواہی آئی, اس نے بھی وہ راستہ روک لیا. ساتوں کنکروں نے ساتوں دروازے جہنم کے سات طبقے وہ دروازے گھیر لیے اور یہاں تک کہ کلمہ پاک شہادت کی گواہی آئی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ اس طرح کا کچھ واقعہ کہ یا تو اس نے خواب میں دیکھا یا اس کے وفات کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. تمہارا یہ کہ کسی چیز کو اس طرح بے جان چیزوں کو گواہ کرنا, یہ میرے آقا اعلی حضرت نے بڑا اس میں سکھایا ان کو. ملفوظہ شریف کے دوسرے حصے میں ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے تھے سومناتھ کی طرف, تو وہاں آپ نے کنکروں پتھروں اور ہر چیز کو انہیں کلمہ پڑھ کے گواہ کیا تھا اور آپ کے ساتھ جو معتقدین تھے انہوں نے بھی گواہ کیا تھا ان کو, ان چیزوں کو. اور اعلی حضرت نے اس کے اہمیت ارشاد فرمائی دی کہ یہ گواہ ہوں گے اور یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے. تو اس لیے آپ کو بھی ترغیب مل گئی اب, مگر آپ ستونوں کے وقت بھلے جانا لیکن دوسروں میں تکلیف نہیں ہو. میں تکلیف نہیں دیتا تھا لوگوں کو, آپ کوئی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں آپ کے موڈ میں آ گیا کہ ہٹ جاؤ میں گواہ بنانے لگا ہوں, اس کو لات ماری, اس کو کونی ماری, اس کو گورا, تو پھر گناہ گار ہو جاؤ گے. بس وہ موقع کی مناسبت سے وہ منہ رکھ کے قریب کلمہ پڑھ کے سنا دے آپ کو, شرم آئیے نا منہ رکھ کے, تو منہ لگانا ضروری نہیں ہے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھ لیا وہ پتھر سے ٹکرا جائے گی. بس اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچی آپ سب نے سنی, میں سب کو گواہ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں ضیائی ہوں, الحمدللہ حنفی بھی ہوں, الحمدللہ حنفی بھی ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بھی ایک بار کہہ دیں کہ ہم الحمدللہ اتاری ہیں. بدے نہ تھا ہوں گے سب کو, نہیں سب اتاری نہیں ہے, نہیں ہمارے یہاں یہ مانتے نہیں ہیں لوگ, ہمارے یہاں یہ کہ ہر ایک کو اجازت ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, قادری, نقشبندی, چشتی, سہروردی, چاروں سلاسل مشہور ہیں, ان کی شاخیں بہت ہیں, رضوی یہ بھی قادری ہی کی شاخ ہے جو اعلیٰ حضرت سے چلی ہے. تو اس لیے وہ سب کو اجازت ہے. دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی نہیں ہے, سب بھی کی, چشتیوں کی بھی ہے, نقش بندوں کی بھی ہے, سور وردیوں کی بھی ہے, سب کی الحمدللہ. کسی کو بھی احساس سے محروم ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی سب کی راستہ ہیں, میں آپ سب کا ہوں, آپ سب میرے ہیں. اچھا یہ خون کا علاج دانتوں کا چل رہی تھی بات, تو سب سے بہترین علاج اور مؤثر علاج اور مجرب علاج پیٹ کا کفل مدینہ, مجرب علاج, تجربے کا علاج. اگر آپ کھانے پینے میں احتیاط کرو انشاءاللہ آپ کا خون بند ہو جائے. ایک دو دن میں نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ یہ سارے جراثیم, ان کو غذا نہیں ملے گی, مر جائیں گے. ایک تو یہ کہ آپ افلے مدینہ پیٹ کا ٹائٹ کریں اور چبا کے کھائیں اچھی طرح. یہ جو نا نگلنے والے, میں نے بولا نا کہ میں تو کھانا کھاتا ہوں, میں سب کو نگلنے والا نہیں بولتا, میں کہنا کہ اپنا عزت میں بول رہا ہوں. تو یہ اس ٹائم بھائی جو یہ ایک دم آ جاتے ہیں, پھر یہ سیلاب جو ہے آنے والوں کا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے کھانے کے دوران. میرے اور بھی صحیح بھائی کھا رہے ہوتے, لیکن وہ کھانا آپ کو پتا ہے کہ بہت کم صحیح بھائیوں کو آتا ہے. میں دیکھتا بھی ہوں بےچاروں کو, سب کو کھانا آتا نہیں ہوتا ہے, بس وہ نگلنا زیادہ آتا ہے, لیکن بعض کھا بھی رہے ہوتے ہیں. اب یہ سیلاب آ رہا ہوتا ہے, یہ خادمین بیچارے ہوں زور لگاتے رہتے ہیں, لیکن اب یہ کہ اتنے بڑے سیلاب کے آگے کتنا زور لگائیں گے. سختی میں ان کو کرنے نہیں دیتا, سختی کرنی ہے تو اپنے کیبن میں ہی اچھے ہیں. جب ان میں جانا ہے تو تھوڑا بھلے یہ ہاتھ لگائیں, تھوڑا بیچارے ہاتھ بڑھائیں, کچھ بھی کریں, تھوڑا بہت تو جذبات کا اظہار کریں گے. تو یہ کہ وہ خادمین کو میں سختی کرتا رہتا ہوں کہ یہ آپ پر سختی نہ کریں, میں ان کو پھر بھی کبھی کبھی ان کو جوش آ جاتا ہے. ان میں آپ خادم ان میں مطلب بہت طرح طرح کے مضبوط لوگ ہیں, لیکن ان کو قوت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بالکل. نہیں تو یہ جب قوم جوش میں آتی ہے تو یہ دو تین آدمیوں کو ان میں گھومیں گی تو ان میں اگر سب کو بلا جائے گی, یہ تو اپنے کو کرنا نہیں ہے نا, معاذ اللہ ظلم تو کرنا نہیں ہے, سب محبت میں آتے ہیں. تو اس لیے وہ بےچارے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بڑھتی چلی جاتا ہے سیلاب کی. میرے کو ڈر لگتا ہے کہ یہ اب اچانک حملہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم ایک دو تھالے آگے آڑے رکھ دیتے ہیں, اشارے کر دیتے کہ تھالے مت ڈال تاکہ یہ ذرا اپنا بارڈر بھی تھوڑا مضبوط ہو, بارڈر لائن. اس طرح یہ کہ تھوڑا سیلاب رکتا ہے, جیسے ہی تھالے ہٹے پھر میں کچھ چکر پھر اپنے سوفے پہ جانا پڑتا ہے. مجھے میرے کو نیچے بیٹھنے میں مزہ آتا ہے, میں اس میں بھی مناجات میں نیچے ہی بیٹھتا ہوں, اوپر نہیں بیٹھتا. ایک بار بیٹھ گیا تھا جب یہ قوم بہت کھڑی تھی دیکھ رہی تھی, تو میں نے نیت کی کہ مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں. تو بےچارے دیکھنا چاہتے تھے, مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. بارہ یہاں بھی اوپر بیٹھتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی کہ میں یہ دیکھ کر میری دل جوئی, بےچارے ان کی دل جوئی ہوگی, مجھ سے جو محبت کرتے ہیں تو اللہ قبول کرے مجھے ثواب سے محروم نہ فرمائے. اپا وہ لکما کتنا ہونا چاہیے؟ لکما تو اگر میں بولتا ہوں نا لکما چھوٹا, یہ بولتے ہیں لکما کیسا ہونا چاہیے. اب روٹی نہیں ہونا, میں ان کو پریکٹیکل کر کے بتا دوں تو یہ لکما چھوٹے لکمے لو تو اب یہ کہ ان کے نزدیک یہ ایک پیس اتنا ہوتا ہے, پھر آدھا پیس مزید اس پہ رکھتے ہیں, توڑ کے رکھتے ہیں. تو یہ ان کا چھوٹا ہوتا ہے, لفظ چھوٹا میں سمجھتے نہیں ہے پرابلم. پھر کبھی کبھی بولتا ہوں یار آپ نے بھائی جو لکما لیا یہ میرے چار لکمے ہیں یا میرے تین لکمے ہیں جو آپ نے یہ لکما لیا, تو چھوٹا کرواتا ہوں. لیکن ڈر بھی لگتا ہے ان کو, میں جانتا نہیں ہوتا کہ ناراض نہ ہو جائے, تو کسی کسی کو بول دیتا ہوں. وہ حتی امکان اپنے نرم لے جائے میں اپنا میرا جو انداز ہے, لیکن یہ کہ وہ کہیں میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے. اس لیے چھوٹا لکما میں روٹی نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا پریکٹیکل کر کے کہ میرے حساب سے چھوٹا, مگر آپ اب دیکھو میں تو کھانا کھاتا ہوں نا, نگلنے والوں کے نزدیک چھوٹا کیا ہے اس کا آپ یہ خود اندازہ لگائیں گے. ہے روٹی ہے, دیکھ رہے ہیں ادھر ان شاء اللہ. مزہ نہیں ہے روٹی میں زیادہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جب تین انگلیوں کی حکمت ہے, چاول اٹھانے میں بھی تین انگلیوں کی حکمت ہے کہ چھوٹا لقمہ ہوتا ہے, مگر اب چاول پکانا, چاول بس میرا وہی عجیب و غریب, میں ایک طرف ہوں ساری دنیا ایک طرف ہے. چاول میرے حساب سے مطلب وہ عام طور پہ نہیں بنتے چاول, میرا پسند جو چاول ہوتی ہے وہ نرم بالکل ایک دوسرے پر چپکے ہوئے, وہ تین انگلی سے مزے کا نوالا بن جاتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو دانے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جدا جدا, ان کا تین انگلی سے نوالا بنتا نہیں. آپ کو بھی تجربہ ہوگا, نہیں اٹھتے ہی نہیں ہو, تین انگلی اٹھ جاتے ہیں, تین انگلی سے نہیں اٹھتے نا, یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ سارا یعنی کہ پوری دنیا چھوٹے چھوٹے بناتی ہے. اور میرے چاول جو ہے گھر میں کوشش یہی ہوتی ہے سمجھایا ہو کہ میرے لیے الگ سے نرم چاول ہو, تھوڑا نرم کرنے کے لیے اس میں گھی تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بے شک پانی میں ابلے ہوئے ہوں, پانی تھوڑا زیادہ اس میں رہنے دیا جائے. یہ پانی میں رہ کر یہ پکے گا نا, جب پانی تھوڑا اس میں باقی رکھا جائے, سکھا نہ دیا جائے, تو یہ نرم ہو جاتے ہیں. جیسے وہ مریضوں کو کھچڑی دی جاتی ہے نرم, بس وہ کھچڑی نما چاول مجھے پسند ہے. یہ میرے کو اچھے بھی لگتے ہیں کھانے میں, اور اس سے نوالا سنت مزے کی ادا ہو جاتی ہے, چبانے کی زحمت آپ کو کم ہوگی, اس میں وہ نکل بھی جاؤ گے تو یہ نقصان کم کریں گے, بن اس کو نقصان تو کریں گے یعنی کہ فائدے میں نقصان کریں گے, اس لیے کہ وہ اتنی دیر منہ میں چبانا چاہیے اس کو بھی کہ ہاضم لعاب, یہ لعاب نکلتا ہے نا, ابھی کھانے کا نام سن کر ہی لعاب نکلنے شروع ہو گئے ہوں گے, جس کو ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا, پتا نا, تو یہ لعاب اس میں شامل ہونا مفید ہے. تو اس میں ہضمہ جو ہے اس کو جو فائدہ کرتا ہے, ہضم میں مدد کرتا ہے. تو کھچڑی بھی چبا کر کھائیے, لیکن دیر کم لگے گی, آسانی ہوگی اس میں, لیکن سب کے سب تقریباً 90 یعنی اگر 100%, اس لیے نہیں کہ چونکہ میں نرم پسند کرتا ہوں, تو ویسے میرے جیسے اور بھی بھائی ہوں گے میرے کہ جو نرم پسند کرتے ہوں گے, لیکن غالب اکثریت چھوٹے چھوٹے دانے پسند کرتی ہے. اور اگر کبھی نرم اتفاق سے ہو جائے تو گھر میں مسئلے ہو جائیں, بولتے آج تم نے یہ چاول خراب کر دیے, یہ کیا چاول بنایا تم نے, بالکل یہ کھچڑی بنا دی اس کی, تو یہ ذہن ہوتا ہے لوگوں کا. تو نرم میں تین انگلیوں کو نبھالا آسان ہو جائے گا. آئی روٹی بابا, کل آپ نے فرمایا تھا کہ ایک انگلی پہ ربڑ بینڈ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ وہ تین انگلی سے کھا سکے, تو کیا صرف تین انگلی ہی سے کھانا کھانا سنت ہے یا چار انگلی سے کھانا سنت نہیں ہے؟ نہیں, ایک روایت چار انگلی کی بھی ہے, چار انگلی کی بھی روایت ہے. دیکھیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان معظم ہے, ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور دو انگلیوں سے کھانا متکبرین یعنی مغرور لوگوں کا, اور تین انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان دو انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا لو, یعنی کہ بیچ کا لکھا نہیں اس میں, ان دو انگلیوں سے مت کھاؤ, تین انگلیوں سے کھاؤ, تو بیچ والی ہی ملے گی ظاہر ہے کہ یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. اور پانچ سے مت کھاؤ کہ یہ گنواروں کا طریقہ ہے, کہ کبھی کبھی جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ, یہ یا بڑے بوڑھے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں, یہ بھی کچھ سنا کہ گنواروں کا بولتے ہیں کہ ہم گنوار ہیں پانچ انگلیوں سے کھاتے ہیں, تو ہم تھوڑی اپنی طرف سے بولتے ہیں, میں نے کسی پہ جواب, ہم تھوڑی اپنی طرف سے بولتے ہیں, حدیث پہ تو مسلمان کو بولتے ہیں کہ جو حدیث کو مانتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کھائیں یا میں کھاؤں, میں بھی کھاؤ پانی کے لیے تو ہے تو گماروں کا طریقہ نہ ہوتا. حدیث میں فرمایا میرے لیے الگ حکم آپ کے لیے الگ حکم, یہ تو نہیں ہوگا. تو پانچ انگلیوں سے کھانا گناہ نہیں ہے, طریقہ گواروں کا ہے. تو بارہ شریعت میں یہ الفاظ لکھے گواروں کا طریقہ. اچھا ایک اور رواج کے مطابق سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات چار مبارک انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرمایا ہے, فرماتے تھے بعض اوقات. تو بہرحال یہ کہ کوشش کی جائے. اب کسی کو یہ ذہن میں آیا کہ چار انگلیوں کا بھی تین انگلیوں پر کیوں زور دیتے ہیں, تو زیادہ روایتیں تین انگلیوں کی ہیں. یہ ابھی ہم نے جو میں نے اندازہ لگایا یہ چار انگلیوں کی تو ملی احیاء العلوم میں, امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے. پھر اس کی تخریج کروائی حدیث شریف سے, اس کو ڈھونڈا استعمال بھائیوں نے ہمارے علمیہ والوں نے. تو خیر تو تین انگلی سے کھائے تو بھی صحیح ہے, چار سے کھائے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ, پانچ سے نہ کھائے. اس لیے ہم مطلب ربڑ بین لگاتے ہیں نا, پھر بھی چوتھی کچھ نہ کچھ انٹرفیئر کرتی ہے, مداخلت کرتی ہے نا. تین انگلی کھاتے ہوئے چوتھی آلود ہو ہی جاتی ہے, لگی جاتی ہے. اور بعضوں کو دیکھا بھی ہے کبھی کہ وہ ربڑ لیتے لیتے پہن لیتے پھر اس کی تجلی برداشت نہیں ہوتی, چپکے سے وہ نیچے رکھ دیتے ہیں, بےچارے پانچوں انگلیوں سے کھانا شروع کرتے. عادت نہیں ہے تو تھوڑی دشواری ہوگی, لیکن اب سنت سے محبت دل میں پیدا ہو جائے گی نا تو آسانی ہو جائے گی ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ ربڑ پہنانے میں کسی کو شدت نہ کیا کرے, نہ یہ ربڑ سنت بھی نہیں ہے, ربڑ پہننا سنت تھوڑی ہے. تو ہم اپنی ایجاد مدنی ماحول کی تین انگلیوں سے مطلب حاصل کرنے کے لیے ربڑ ڈال دیتے, نہ بھی ڈالے تو تین انگلیوں سے کھائے تب بھی ٹھیک ہے. ربڑ کوئی حدیث میں تو آیا نہیں ہے, ربڑ کا کہیں پڑھا نہیں ہے, تو منع بھی نہیں ہے. ہم جو بھی مدد کر دیں ہماری جائز طریقے پر تین انگلیوں سے کھانے میں, ورنہ تو چاول تو سبھی بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے, لاؤ کہاں حدیث میں چاول کھانا. میں نے تو کسی مستند حدیث میں چاول نہیں پڑھے, آپ نے پڑھے ہو تو بتا دینا. پڑھا کسی نے چاول کھانا سنت ہے کہیں پڑھا ہے؟ اور چاول کے لیے کیسے مرتے ہیں, خاص کر افطار میں چاول نہ ہو تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور افطار میں ہمارے یہاں روز ہی چاول ہوتے ہیں, روٹیاں تو کبھی میرا خیال نہیں ہوتی. کام کوم کھاتی ہیں چاول, اب یہ تو چاول تو سنت سے ثابت نہیں, اب کیا کریں, کیا کرنا چاہیے, بدعت ہوئی کیا ہوا. یہ حیدرآباد کے اسلام بھائی کا میسج آیا ہے کہ میں نے مدنی چینل پر یہ جب ربڑ والا دیکھا تو میں نے اپنے ہوٹل پر یہ ربڑ بینڈ رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو وہاں پر کھانا کھانے آئے تو وہ اس تین انگلی سے کھانے والی سنت جو ہے اس پر مدد حاصل کرنے کے لیے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ایسے بھی پڑھے نا, تو بارہ لے کہ چاول کھانا میں نے نہیں پڑھا, اس کا مطلب حدیث میں نہیں ہے یہ نہیں کہتا, میں نے پڑھا نہیں تھی, میں نے پڑھی ہے روایتیں لیکن وہ سند کے اعتبار سے اس میں اعتماد نہیں ہے مجھے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چاول اگرچہ بالفرض ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائے بالفرض, تب بھی جائز ہے, لیکن منع بھی تو نہیں فرمایا. تو اسی طرح جب آپ بولو کہ ربڑ سنت نہیں ہے, واقعی سنت نہیں ہے, تو چاول کو سنت ثابت کرو. چاول جب بھلے لگتے ہیں ہم کو ربڑ بھلا رکھتا ہے, دونوں ہی بھلے لگتے ہیں اپنے کو, چاول بھی اچھے لگتے ہیں ربڑ بھی اچھا لگتا ہے. کہ چاول کے بغیر تو چلو ٹھیک ہے, وہ نہ کھائیں تو روٹی کھا لیں گے پیٹ بھر جائے گا, لیکن ربڑ ذرا مدد کرتا ہے تین انگلیوں سے نوالا اٹھانے میں. تو شدت نہیں ہے اس میں, کوئی واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے ربڑ لگانا, لیکن جائز ہے. جیسے چاول جائز ہے تو ربڑ لگانا بھی جائز ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی میدے کی روٹی بھی نہیں کھائی, میدے کے پراٹھے. شاید ہی کسی نے نہ کھائے ہوں ہم میں سے. چپاتی کبھی نہیں کھائی, چپاتی اور چپاتی ہر گھر میں آج کل چپاتی ہی پکتی ہے, تو منع بھی نہیں فرمایا جائز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اور نگران شورا کی طرف سے بھی آج کل غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, یہ خیال فرمائیں کہ تعویذات کے شعبے میں کس کس موقع پر غیبت کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں, اور ایک بستہ ذمہ دار کس طرح غیبت سے بچ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اور یہ فیضان سنت جلد وم کا ایک باب ہے. اس کے صفحہ 236 تا 237. سر اس 236 سے اس کا شروع ہو رہا ہے. اس میں سوال کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کے مجلس کی طرف سے ملک و بیرون ملک روحانی علاج کے بے شمار دستے لگائے جاتے ہیں جو چھپنے مسائل بتا کر فی سبیل اللہ علاج حاصل کرتے ہیں. ان میں یقیناً راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ہر ایک کو الگ الگ سے وقت دینا ہمارے بس کا روگ نہیں, کوئی حل بتا دیجئے. جواب, روحانی علاج کے ذریعے شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت بے شک بہت بڑی سعادت ہے, مگر اس مدنی کام اور ہر ہر عمل کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے. ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مستحب کام کے لیے معاذ اللہ عز و جل گناہ بر حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے رہیں, لوگوں تک آواز نہ پہنچے اس کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے. مثلا بستے کے سامنے اتنے فاصلے پر کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے جہاں تک آواز نہ جا سکے, جس کی باری ہو اسی کو قریب بلایا جائے. پریشانیاں سننے کے لیے صرف ایک فرد ہو جو کہ خوف خدا عز و جل کا حامل اور مسلمانوں کے رازوں کا امین ہو, بلا اجازت شرعی اس کا کوئی معاون ہیلپر ہرگز قریب نہ رہے. نیز درجے نیچ نیز ایک مضمون جو نیچے بیان ہوا ہے تبھی بیان کروں گا, اس کا بینر یا بورڈ بنوا کر حتی الامکان بچے کے عین اوپر کی جانب اس طرح لگا دیا جائے کہ قطار میں موجود ہر فرد با آسانی پڑھ سکے. نیز وقتاً فوقتاً اس مضمون کا اعلان بھی کیا جاتا ہے تاکہ جو پڑھے لکھے نہ ہو ان کو بھی سمجھ جائے. وہ مضمون یہ ہے, لوگوں کو بغرض علاج مجبوراً راز بھی بتانے پڑتے ہیں, لہذا بستے پر ہونے والی گفتگو کو سننے سے دوسرا آدمی اپنے آپ کو بچائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد 34 صفحہ نمبر 423 حدیث نمبر 7042. اور اس کی ہیڈنگ اس طرح سرخی یہ بنائے, کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو اس طرح وہ لکھ کے لگا دیں اپنے بستوں پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کی شرح بھی سن لیں, لیکن لکھ کر لگانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تفسیر بڑا ہو جائے گا جو آپ کا لکھا ہوا. تو اگر یہ پینا فلیکس میرا خیال بنا لیں تو ترکیب جمے گی اس کی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ حنان ابھی جو میں نے حدیث بیان کی اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جو دوسروں کی خفیہ بات چھپ کر سنے اس کے کان میں قیامت میں شیشہ گرم کر کے انڈے نہ جائے گا۔ حدیث بالکل ظاہر پر ہے، اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں، واقعی اسے قیامت میں عذاب ہوگا کہ یہ بھی راز و نیاز کا چور ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ اگر پاکینٹ والے کو سوال کر لیتے ہوں تو بابا روٹی آ گئی، اگر روٹی آ گئی سبحان اللہ، یار یہ تازہ تازہ روٹی ہے، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا عرض ہے کہ اس کو توڑنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں، اور اس کو کہاں توڑا جائے، ڈائریکٹ دستر پہ یا اپنے ہاتھ میں یا تھال؟ اس کے لیے سر وہ ویسے ہی تھال ضروری تھا، کیونکہ وہ ذرات اس کے گریں گے۔ لاکھ بتاؤ، میرے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا ان کو، میں انفرادی طور پر بھی بتاتا ہوں مگر بھول جاتے ہیں، عادت نہیں کا کوئی بیچارہ یاد رکھتا کوئی بھول جاتا ہے، تو یہ آپ گھر میں بھی اس کی عادت بناؤ کہ تھال، میں ابھی تھال پریکٹیکل بتا دوں، شاید یہ تھال کے اوپر میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، تو سب نیتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں اور بس سنت کے مطابق کھاؤں گا اب تو بس، لیکن جب یہ کھانا خوشبو ہے لٹاتا ہوا دعوت نظارہ جب دیتا ہے بس خلاص، پھر یہ ساری سنتیں ایک طرف، نیتیں ایک طرف، اور بس ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں وہ، جو جس طرح یہ ہپ اپ کھاتے میں کبھی دیکھتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن انمان ہو کر کے جب مل کر کھا رہے ہیں تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، میرا بھائی کھا جائے گا، یہ نہ کھانے بھائی، اس طرح یہ تھوڑا مبالغہ ہے لیکن واقعی اس طرح بےچارے وہ پل پڑتے ہیں کھانے پر۔ دیکھیے وہ پلیٹ تھال پر توڑنے کا طریقہ، وہ کتنے ٹکڑے یہ آئے گا، اصل نہیں یہ نہیں جمے گا، تھال تھوڑا دور ہوتا ہے، پہلے بیٹھنے کا طریقہ بھی تو بتا دوں، یہ بیٹھتے بھی نہیں ہے نا، یہ لوگوں میں نے سیدھا گھٹنا کھڑا کیا، الٹے گھٹنے کو بچھا کر اس کے پنجے پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک طریقہ تو سنت، ایک سنت یہ ہے، سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا سنت طریقہ ہم بولتے ہیں، تو یہ تھوڑا وہ فنی طور پر یہ جملہ بنتا نہیں تھی، سنت طریقہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، گناہ بھی نہیں، جیسے آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں برائے مہربانی کر کے شب برات کی رات، شب بنے رات نکل جاتا ہے منہ سے باہر، ہاں ایسا ہوتا ہے سب قطع لسانی، چکر اب بھیا نکل بھی جائے تو گناہ نہیں، تو یہ تھال تھوڑا ہی دور، ایک تو یہ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ، اور سب سے زیادہ عاجزی والا طریقہ تو ہے دشوار تھوڑا، مگر یہ کہ اگر کوئی اس طریقے پر عمل کرے تو کھانے میں فائدہ بہت ہو جائے، اس کم ہی جائے پیٹ دب ہی جائے گا، جائے گا اس میں بھی دبتا ہے، تو وہ اس طرح یہ طریقہ، اکڑو بیٹھ کر یوں کھایا جائے، پیٹ ٹھیک ٹھاک دب گیا اس میں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح کھانا ثابت بھی، مگر اس میں مسئلہ یہ کہ ایک تو پینٹ پھر شرٹ ان، اب جو کرتے بھی پہنتے ہیں تو اس کے بھی تنگ سنت کے مطابق ہوتے نہیں اکثریت کے، چھوٹے ہوتے ہیں، آدھی پنڈلی تک سنت لکھا ہے بارے شریعت میں مطلب رضویہ میں، تو پھر پردے میں پردہ ہو نہیں پاتا، چادر سب کے پاس ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے میں تو بنا کرتا رہتا ہوں کہ ٹانگیں پھیلا کر ویسے ابھی بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، تو یہ اچھا منظر نہیں ہوتا، اس میں بے پردگی، پردے میں بے پردگی ہوتی ہے، چادر ہو اگر تو پھر یوں بیٹھنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، میرے کو آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ میں جب یہاں منچ پر آتا ہوں تو پہلے سے یہ چادر پھیلا لیتا ہوں تاکہ کرتا آگے پیچھے ہو جائے تو پردے میں پردہ ہے کہ دیکھنے والے دور سے، کیونکہ سب کی نظریں میری طرف تقریباً ہوتی ہیں، کوشش کرتا ہوں تو کھڑے کھڑے بھی بیٹھے ہیں تو پہلے پردے میں پردہ کر لیں پھر بیٹھے، اس طرح اٹھنے سے پہلے چادر نہ ہٹائی جائے بلکہ تاکہ بے پردگی نہ ہو، لیکن عادت بنتے بنے گی، کوشش کریں گے انشاءاللہ تو بن جائے گی، ایک طریقہ تو یہ، ٹھیک ہے نا؟ حضور مفتی اعظم ہند شہزاد اعلی حضرت کے بارے میں بھی ہند سے وہ پیغام آیا کہ حضور مفتی اعظم ہند بھی اسی طرح جس طرح بھی میں نے بیٹھ کر آپ کو بتایا نا اس سنت پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب یار میں اگر اس عوام میں یہ سنت پر عمل کرنے جاتا ہوں تو یہ کریں گے تو صحیح، پھر یہی پینٹ شرٹ پہن کر اور یہ وہ چھوٹے چھوٹے کرتے پہن کر یہ سب جس طرح بھی بیٹھیں گے آپ کو پتا بے پردگی کا سابق کا سارا ریکارڈ توڑ دیں گے، یہ خطرہ ہے۔ سب کے پاس چادر ہوتی نہیں ہے، پردے پردہ، کبھی کبھی گھر میں یہ سنت عوام میں بھی کرے تو منع نہیں، میں کروں گا تو مجھے فالو کریں گے، یہ پردے میں پردہ میٹھی میٹھی آپ ہوتی ہے، پردے میں پردہ کرنا ذرا دشوار ہے، چادر پھرانی پڑتی ہے ساتھ، یہ چادر نہیں رکھتے ساتھ، اس لیے یہ بھی سنت ہی ہے۔ اچھا یہ بھی سنت ہے، دو جانو جس طرح التحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بھی کھا لیں گے، سنت زدہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب پاپا آستینیں چڑھنی چاہیے؟ آستینیں تو چونکہ اب آستینیں بڑی ہوتی ہے شوربے میں اور آلود ہو جاتی ہے تو میں چڑھا لیتا ہوں، لیکن سنت سنت نہیں ہے، انہیں کہیں پڑھا نہیں ہے اس کو بطور سنت، صفائی رکھنا سنت ہے، سنت تنظیف، صفائی کی سنت۔ اب یہ آستینیں اس میں چلی جائیں گی تو کپڑے خراب ہوں گے، یہ آستینوں کے اس سے میلے ہوں گے اور اس میں بدبو ہو جائے گی، جزا کی خوشبو اچھی ہے کپڑے کے ساتھ ملتی ہے تو بدبو دیتی ہے، پھر مسجد میں اس کو اس پر آ جانا یہ ایک مسئلہ۔ تو اب یہ کہ سنت تنظیف ادا کرتے ہوئے اگر کوئی چڑھائے تو ہو سکتا ہے وہ ثواب پائے، نیت اگر یہ ہو تو، ہاں نظافت کے لیے، کہ نظافت مطلقاً سنت ہے، محبوب کی سنت ہے، سنت تنظیف، تنظیف سنت، یہ تو فتح رضی اللہ عنہ میں سنت تنظیف کے الفاظ ہیں، مگر کھانے کے تعلق سے نہیں ہے، کسی اور موقع پر ہے۔ تو جس طرح بھی صفائی رکھے ہو صفائی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جبکہ نیت ہوگی تو یوں آستینیں چڑھائے گا اگر بالفرض اس کے لیے تو ثواب پائے گا، مگر اس آستینیں چڑھانے کو سنت نہ بولے، ہاں آستینیں چڑھانا میں نے سنت نہیں بولا، صفائی رکھنا سنت بولا ہے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی نہیں کہنا کہ آستینیں چڑھانا سنت ہے، ہاں کہیں آپ نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دینا تو پھر میں بھی کہوں گا، اگر واقعی وہ روایت مستند ہوگی نہ میری سمجھ میں آ جائے گی علماء تائید کر دیں گے تو اپنے بھی یہ کہتے رہیں گے۔ ابھی اگر روٹی بسم اللہ پڑھ کے آپ توڑیں، وادی شریف ہے نا کہ دسترخوان رکھا جاتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے بندہ، اٹھایا جاتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر کام جو بھی جائز کام صاحب اکرام کام ہو تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، صاحب شان کام ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے چار ٹکڑے کر دیجئے، اور یہ دیکھو تھال کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یوں کرتے نا یہاں تو یہ دسترخوان پہ ٹکڑے گرتے چھوٹے چھوٹے ریزے اور آٹا بھی جھڑتا ہے اس کا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ دستر یہ تھال بلے سالن میں گرے گا نا، صحیح ہے نا، کوئی حرج نہیں، یہ اس طرح چار ٹکڑے روٹی کے کریں، اسکرین پر نظر نہیں آ رہا، آ جائے گا ان شاء اللہ، ان کو بھی تو نظر نہیں آ رہا، یہ تو براہ راست والے ہیں، براہ راست در براہ راست، اور اسکرین والے براہ راست ہیں مگر یہ براہ راست در براہ راست، اب بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا، تھال بھی تو گھیرا ہے نا، یہ میں نے چار ٹکڑے کر دیے، چار ٹکڑے سنت ہیں، چار ٹکڑے کی سنت کا تو نہیں پڑا، سنت نہیں ہمارے یہاں رائج ہے اور اس میں چار یار کی یاد ہے، سبحان اللہ، ہم جشن ولادت کے بھی جھنڈے جو ہیں چار کونوں والے نا اپنے چار یار کی یاد ہے کوئی عرض نہیں اس میں نیت ہمارے یہاں سارے چار کونے والے جھنڈے لگتے ہیں الحمدللہ تو چار یار کی یاد ہے اس میں تو یہ خلفاء راشدین کی یاد میں چار ٹکڑے کر کے روٹی ہے یہ نیتوں کی ثواب ملے گا انشاءاللہ اور اگر کوئی چار ٹکڑے نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ایک بھی ٹکڑا نہ کرے ڈائریکٹ اگر لکما ہاں ڈائریکٹ روٹی سے لکما توڑا تب بھی ٹھیک ہے لیکن بعض اسلامی بھائی وہ اس طرح نوچ نوچ کے ٹکڑا توڑتے ہیں ایک ہی ہاتھ یہ تو میں نے آپ کو دکھا چلو یہ تھان ہے نا اسی سے جیسے نوچ کے توڑتے ہیں ایک ہاتھ سے روٹی توڑنا یہ متکبرین یعنی تکبر والوں کا طریقہ ہے ان کی علامت ہے ان کا انداز ہے یہ تو ہم کو ایک ہاتھ سے نہیں توڑنا چاہیے بلکہ روٹی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے توڑ لی تو اس کی حکمت فتح رضویہ شریف میں پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ہاتھ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنا یہ تکبر کو دفع کرتا ہے یہ دفعے تکبر کے لیے تکبر دفع کرنے کے لیے الٹے ہاتھیں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے روٹی توڑنا تو یہ جب بھی ہر لکوا جب بھی لیں تو روٹی ہاتھ لمبا کر کے تھال کے اوپر سے ٹکڑا توڑے تو جو بھی ذرات گرے وہ تھال میں گرے تو اب یہ دیکھو یہ چھوٹا ٹکڑا یہ اب یہ اس میں ہو جائے گا نمایاں تو بڑا لگے گا آپ کو میرے حساب سے یہ چھوٹا ٹکڑا لیکن اب عوام جو لیتی ہے نا ٹکڑا ایک تو یوں کرتے ہیں یہ ایک ٹکڑا پھر وہ تھوڑا اس سے تھوڑا ادھر سے توڑتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں یوں ڈبل پھر یوں اس طرح پھر یہ میں نے ناک کا تھا دیکھا یوں دباتے ہیں کہ کہ تھوڑا یہ منہ کے قابل ہو جائے انسانی منہ میں داخل کرنا اس لیے گھوڑے کے منہ میں ڈالنا تو یوں ڈال دیتے بڑے منہ میں اپنے منہ میں ڈالنا اس لیے پھر دو چک مارتے ہیں نکل جاتے ہیں اب وہ ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دے تو پھر یہ ڈاکٹروں کے پاس آج کل بڑی بھیڑ ہوگی آج کل یہ کلینک ان کا سیزن ہے ڈاکٹروں میں یہ آخری دنوں میں تو بہت رش ہوتا ہے اس شہری تراوی کے بعد دیر تک لگے رہتے ہیں دو دو بجے تک لگے رہتے ہیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے ہوں گے آج کل کھا کے بھی دکھا نہیں یہ کچھ اور فرما دے ہاں پاکستان میں دانتوں سے روٹی کترتے ہیں برابر یہ بھی منع کیا اس کو ہاتھ کے تھوڑے کئی ممانت پڑی ہے اس کی میں نے وہ تنگ دستی کے اسباب مہر کے سے تنگ دستی ہاں تنگ دستی آتی ناجائز نہیں ہے اگر ظاہر ہے کہ یہ مہذب انداز بھی نہیں ہے کوئی یوں نوچ نوچ کے روٹی کھائے تو دیکھنے والے کو بھلا نہیں معلوم ہوگا تو یہ لوگ چھوٹے نہیں والے اس طرح کے یہ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے اس طرح کے اگر آپ تھوڑا صبر کر کے کھائیں گے نا اب یہ اللہ صبر دینے والے ابھی تو ایسی سی نیتیں کر رہے ہوں گے کہ بس آج تو میں نے یہی کر رہا ہے اب جیسے ہی تھالا روٹی قورمہ اور پھر ساتھ میں بھوک پھر یہ جذبہ کہ پھر سارا دن کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا اب بس ساری پھر سنتیں بھول جاتے ہیں بابا یہ تو لقمہ بہت چھوٹا ہے اور یہ عموماً بچوں کو بھی شاید اس سے بڑا دیا جاتا ہو تو اتنا اگر کھانے بیٹھیں گے اس طرح تو میں تو یہ میں ہوں یار میں انسان ہوں میں ہم نے انسان ہوں اس نے انسان کے منہ کے حساب سے چھوٹا لیا آپ جو بھی ہوں تو جنات بھی تو سن رہے ہو گے نا یار تو وہ اپنے حساب خیر وہ روٹی نہیں کھاتے نا وہ ہڈی چوستے ہیں ہڈی گوبر اب یہ اللہ کی شان ہے کہ ہڈی اور گوبر سے ان کو وہ چربیاں گوشت اس کی لذتیں ملتی ہیں کوئلہ اسے ہی کھاتے ہیں ہڈی وہیں کی وہیں رہتی ہے اپنے دیکھتے ہیں نا تو اس میں چربیاں اور چڑھ جاتی ہیں ان کے اپنے یہ ڈرنا نہیں مسلمانوں کے دسترخوان میں ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں مسلمان جی آپ اپنے پر تنگ تھوڑی کریں گے, کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا, کبھی گھوم جاتی ہے کسی جن کی تو چپک جاتا ہے. اب یہ اللہ کی مخلوق ہے, مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں. اب آپ کھا کے اگر بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء, بسم اللہ وعلى برکت اللہ. اب چبا کر بھی بتائے گا کتنی دیر میں اب وہ نکلتے ہیں. اب پہلے ہی بول دیا تھا کہ بوڑھا آدمی بیمار آدمی تو دیر تو لگے گی, لیکن دیکھو میں الحمدللہ میرے دانت آپ کے سامنے ہیں, اللہ کا کرم ہے میں ہڈی چبا لیتا ہوں, آپ نہیں چبا سکتے شاید, بہت سے نہیں چبا سکتے, میں چباتا ہوں, اللہ کا کرم, میرے دانت مضبوط ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, دانت میرے آپ کو بتی کی سلامت نظر آ رہی نا. باپا تو جوان ہے باپا, ہم کمزور ہو گئے ہیں. نہیں جذبہ جوان ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا, باقی بدن تو بوڑھا ہو گیا, بدن میرا بوڑھا, 60 سال کی عمر کس کو بولتے ہیں, وہ قبر میں پاؤں لٹک گئے جس کو بولتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, میرے دانت سلامت ہیں, آنکھیں سلامت ہیں, اللہ کا کرم ہے. وہ تو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, چلتا پھرتا رکھے اور دین کی خدمت کے لیے صحت تندرستی عطا کرے, اور دین کی خدمت کرتا رہوں, مدینے میں شہادت کی موت مر جاؤں, گنبد خضرا کے سائے میں محبوب کے جلووں میں. تو یہ کہ چبانا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ بھی آپ کو حکمت کی بات بتاتا ہوں, یہ پڑھا نہیں میں نے, حکمت عملی, کہ جس کی عادت ہوگی نا ایک جگہ سے چبائے گا تو جب وہ دوسری جگہ کبھی چبائے گا نا تو درد ہو جائے گا, تو اس لیے اس سارے دانتوں کو خدمت کا موقع دیا کریں. اندر یہ بڑے دھمال کرتا رہے روٹی کا ٹکڑا, سب طرف چلتا پھرتا رہے, سب کو سب کا فیض لوٹتا رہے ہر دانت کا, تو اس طرح آپ کے سارے دانتوں کی ورزش ہوگی, ایکسرسائز ہوگی, تو خوب آپ چبائیں گے تو لعاب دہن اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا. اور چباتے ہوئے منہ بند رکھنا چاہیے, دانتوں میں تو کھلے گا, ورنہ بعض لوگ چپڑ چپڑ کی آواز نکالتے ہیں, منہ سے اس کے ذرے اڑتے اڑتے, یوں نہیں. ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص بہت بیمار تھا اور ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کرا دیا تھا, قرار دے دیا تھا خلاص تھا. پھر اس نے اپنی اب مایوس ہو گیا ہر طرف سے, تو اپنے غذا پر غور کیا, تو خود ہی اس نے نوٹ کیا کہ یار میں کھانا صحیح انداز میں کھا نہیں رہا. پھر اس نے نوالے چھوٹے اور چبانا شروع کیا, چباتا چباتا, وہ تو اتنا چباتا تھا میں لکھا ہے کہ جب وہ خود یعنی کہ جو بھی غذا منہ میں ڈالی وہ لکوڈ ہو جاتا, پانی بن جاتی بالکل, جب چباتے رہیں گے. اب میں نے بھی روٹی چبائی نا تو وہ تقریباً لکوڈ بن گئی تھی, تو وہ ایسا لکوڈ بن جائے کہ لکوڈ میں نے ماں اے شاید سمجھیں گے نہیں, لکوڈ سمجھتے ہیں اس میں بھائی, لیکن وہ بالکل وہ پانی مشروب ٹائپ کا بن جائے گا, یہ خود ہی خود اتر جائے گا. وہ اس طرح اسے چبا چبا کر کھانا چھوڑ گیا, اترنا شروع کیا, خود ہی وہ اتر جاتا, تو دیکھتے دیکھتے وہ صحت مند ہو گیا. پھر تو اس نے کلینک کھولا, پھر اس نے جال بھی چاہ دی کلینکوں کی, اور باقاعدہ علاج بالغذا کا اس نے دھندا بنا لیا اپنا, اور لوگوں کو فائدہ ہونے لگا. تو اس لیے اگر کھانے پر احتیاط کریں گے نا تو دانتوں کے خون بہت سے ایسے ہوں گے جو مسواک کرنے سے محروم ہوں گے, مسواک کرتے ہوں گے تو بےچاروں میں خون آ جاتا ہوگا, اور مسئلے پتہ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ناپاک کر ڈالتے ہوں گے, خچ کر کے کلی پھینکتے ہوں گے, کچھ کپڑے بھی گرتا ہوگا, دوسرا بےچارا برابر میں وضو کر رہا ہے اس پہ چھینٹے جاتے ہوں گے, وہ پانی میں گیا پانی لال ہوا اس میں پانی گیا, خچ کر کے اس کے اوپر کپڑوں پہ چھینٹے آئے, بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہوں گی. تو آپ کوشش کریں کھانے پر کنٹرول کریں, آپ کا خون انشاءاللہ بند ہو جائے گا, دانتوں کا اور آنتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ آپ کی چلی جائیں گی انشاءاللہ. پاپا بھی آپ نے روٹی کا ذرہ الٹیا سے اٹھایا مگر آپ نے اپنے منہ میں الٹیا سے نہیں ڈالا, بلکہ آپ نے اس کو پہلے سیدھے ہاتھ پہ ڈالو اور سیدھے ہاتھ پہ آپ نے منہ میں ڈالا. بارش سے بات دیکھے روٹی کا چاول کے دانے پڑے ہوتے ہیں تو اس میں اٹھاتے ہیں منہ میں الٹے ہاتھ سے ڈال لیتے ہیں. اس کو سیدھے ہاتھ سے لیں یا تھال میں ڈال دیں واپس تو سیدھے ہاتھ سے لے کر. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ نوالا لیا نا تو الٹا ہاتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ دانے گرے تو ہاتھ میں گرے. یہ صحیح ہے, اچھا طریقہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں گرے. پھر یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ٹھیک. الٹے ہاتھ میں جو دانے گرے اب یہ اس کو سیدھے ہاتھ میں لے لیں, اب بھلے پھانک لیں یا واپس تھال میں ڈالیں, الٹے ہاتھ سے نہ پھانکیں. اچھا دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے چننا دانے یہ ذرا مناسب نہیں لگتا ہے کہ وہ دوسرے دانے گرتے ہیں پھر چکنا شوربے کی وہ دسترخوان پہ لگتی ہے. تو بے شک دانے الٹے ہاتھ سے چنے آپ لیکن کھائیں سیدھے ہاتھ سے, تھال میں ڈال دیں سیدھے ہاتھ میں لے کر پھانک لیں. اب سیدھا ہاتھ اگر آلودہ ہو تو پانی کس طرح لیں گے؟ پانی الٹے ہاتھ سے اٹھایا اور سیدھے ہاتھ میں لیا اور سیدھا تو آلو بتا ہوں وہ پینا ہے اس طرح, ٹھیک ہے نا؟ سیدھے ہاتھ سے لو بھی پی سکتے ہیں دو ہاتھ سے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سیدھا ہاتھ آلو دے کھانے میں لکھڑا ہوا ہے تو پانی الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلی ٹچ کرتے ہیں اور یوں پیتے ہیں اور یہ من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے سیدھے ہاتھ سے اس کو کنیکشن دے دیتے ہیں کرنٹ. تو کرنٹ تو آپ نہ بھی اگر انگلی ٹچ کرو نا تب بھی یہ سارے جسم کا کرنٹ تو پہنچ ہی رہا سیدھے ہاتھ کا. یہ طریقہ نہیں, اس طرح اٹھائیں کہ الٹا ہاتھ ہڈیا تو گرے نہیں, کم از کم اس طرح تو اٹھائیں. تو آپ اس طرح مت دینے کے چلو انگلی آلو ہتھیلی میں رکھ لیں اور الٹے ہاتھ سے اس کو سہارا دے دیں سپورٹ, جس کو آپ کو سپورٹ دے دیں اس کو اور یہ آپ پی لیں. جبکہ سیدھے ہاتھ سے پینا اکیلا ہے تو یہ اکثر ہماری اس طرح بھائی الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اور یوں بس خالی ٹچ کر دیتے ہیں دو چار انگلیاں ہاتھ لگا دیتے ہیں پکڑا ہوا الٹے ہاتھ سے تو یہ گر جائے گا نا. اگر یوں الٹا ہاتھ ہٹا لیں تو گر جائے گا, سیدھے ہاتھ میں اس طرح رکھیں کہ گرے. خیر اگر کسی نے الٹے ہاتھ سے کھایا پیا لیا دیا گناہگار نہیں ہوگا, یعنی کسی امام صاحب کو الٹے ہاتھ سے پانی پیتا دیکھو تو بھاگ جاؤ کہ یہ سنت چھوڑتا ہے تو ناجائز کر دیا, ناجائز نہیں ہے. یہ سنت ہے, ہر سنت ایسی نہیں ہوتی جس کا ترک برا ہو. سنت الموقعہ کا ترک برا ہوتا ہے, یہ موقعہ سنتیں نہیں ہیں. تو اس طرح بڑھانے والا کھانے والا بھی گناہگار نہیں ہے, لیکن ادب یہ ہے چھوٹا نوالا لے. پاپا مرکز الاولیاء سے میسج آیا کہ فیس دے کر یہ روٹی اگر مل جائے. مرکز لو اولیا سے یہ فیس لے کر روٹی کیسے وہاں بھیجوں گا؟ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچ تو سکتی ہے یا وہ ٹی سی ایس سے جا سکتی ہے. باب المدینہ والے بیچارے کیا کریں گے روٹی, ابھی تو ان کو تو تازہ ملے گی نا, ابھی یہ تو ٹھنڈی ہو گئی. بارہ ماہ والے بارہ اسماعیل بھائی یہ دیں گے مرکز اولیا سے میسج آئے معتکفین جو وہاں پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں. اصل ہے نا یار پنجابی ہوتے ہیں بڑے دیوانے, ابھی ہم لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا کرو, ہم باب المدینہ والے تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سے. تو آپ نے بارہ بولا اب ان کو دیکھو پھر بھی ٹھنڈے ہیں. پاپا یہاں بھی الحمدللہ ان میں بھی ہاتھ اٹھانے والے شاید پنجابی ہوں گے, باب المدینہ کے ہو سکتا کم ہو, باب المدینہ والے بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو باب المدینہ والے قربانیاں بھی دیں گے بارہ ماہ کے باب المدینہ کے اسلامی بھائی؟ یہ تو بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے, اس میں شناخت کیسے ہوگی؟ تو باب المدینہ کا ایک دو بس تین چار پانچ چھ نہیں, باب المدینہ والے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی شروع باب المدینہ سے ہوئی ہے, پنجابیوں کو جگایا باب المدینہ والوں نے. ماشاء اللہ نہیں نہیں میں بول رہا ہوں باب المدینہ کو, باب المدینہ نے پنجاب والوں جا کے جگایا ہے دعوت اسلامی کے لیے. نہیں میں صحیح بولتا ہوں, میں سردار آباد میں جب شروع میں گیا نا وہ ہم قافلہ لے کر مر پھٹ کے کس طرح پہنچتے تھے ہمارا دل جانتا, کام بہت نیا نیا تھا اتنا سچکا بھی نہیں پڑتا تھا. تو یہ ہم نے اجتماع وغیرہ کیا تو بازوں نے سمجھایا مجھے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, بالکل مطمئن ہو جائیں, ہم یہاں سنیت کا بہت کام کر رہے ہیں, آپ بالکل بے فکر رہے ہیں. سردار آباد یعنی جب سردار آباد ہم نے تنظیمی نام ہی نہیں تھا, فیصلہ آباد اس میں تو ہم نے سنبھالا ہوا ہے سب. خیر پھر میں تو ایسے تھوڑی باتوں میں آتا ہوں کسی کے, ایسی باتیں اپنی سمجھ میں آتی نہیں ہے, وہ کان میں گھستی نہیں جو دل میں اترے اوپر سے گزر جاتی ہے. تو میں نے سن لیا اس کو, اگر میں تو ماننے والا کب تھا, مجھے پتا تھا کہ کام تو کرنا ہی ہے اپنے کو, تو سب بولیں گے ہم نے کام کیا, کیا دھول کام کیا, کیا کام کیا تھا, کیا تھا وہ, اتنے سے آدمی جمع ہوئے تھے. اچھا پھر جب الحمدللہ سردار آباد میں بار بار میں جاتا رہا, ہم لوگ قافلہ لے کے جاتے, پھر ایک وقت آیا کہ دھوبی گھاٹ میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا تھا جب میں حاضری دیتا تھا کہ میرے سارے یعنی کہ میں باب الاسلام سے ہوتا ہوا پنجاب وارد ہوتا سرحد بھی جاتا تھا. عام طور پہ میرے یہ تین صوبے اس میں کور ہوتے تھے, بلوچستان تھوڑا الگ پھٹ جاتا ہے اس کے لیے الگ جانا پڑتا تھا. تو وہ سب سے بڑا اجتماع سردار آباد میں ہوتا تھا, بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا جب بار بار جاتے رہے. وہ اگر اس کی باتوں میں آ جاتے کہ ہم سب کر رہے ہیں آپ بے فکر ہو جاؤ, دھکا مت کا پریشانی نہیں اٹھا, تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم سنبھال لیں گے. تو ان کی باتوں میں آ جاتا سردار آباد میں داؤد اسلامی نہ ہوتی. ہو رہا ہوگا کام تو ہر جگہ ہوتا ہی ہے, لیکن داؤد اسلامی بھی اپنے انداز میں کام کر ہی رہی ہے. الحمدللہ سردار آباد میں سینکڑوں ہزاروں نے داڑیاں رکھ لی, امام سجا لی ہے, یہ سارے وہ کام کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں. ان کے تو میرا خیال ہے شاید داڑھی بھی نہیں تھی ان کہنے والوں کی, جو ایسا مجھے یاد پڑتا ہے. خیر تو بہرحال کام کرنے سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تو میں یاد کر رہا تھا کہ باب المدینہ میں جا کر پنجاب میں جگہ جگہ اور دنیا میں جگہ جگہ جا کر جگایا اسلامی بھائیوں کو, الحمدللہ کام کیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کام نہیں ہوتا تھا, اپنے اپنے انداز پر ہر جگہ کام ہو ہی رہا تھا, لیکن ایک اعلیٰ پیمانے پر بڑھیا پیمانے پر بڑے پیمانے پر داؤد اسلامی نے کام کیا ہے, یہ تو سب تسلیم کرے. اگر کسی کو غصہ ہے تو دو تندور کی روٹیاں زیادہ کھا لیں, وہ اب میرا محاورہ ہے, تندور کی ہے نا بھی اپنے پاس, دو روٹیاں زیادہ کھا لیں. یہ اگر اس کو نہیں نظر آتا کام تو ٹھیک ہے, اس کو غصہ آ رہا ہوگا کہ کہاں کام کیا داؤد اسلامی نے, ٹھیک ہے نہیں کیا نہ تو یاد کرو. داؤد اسلامی نے الحمدللہ کام کیا, بہت کیا, اللہ قبول کر لے کام, جب یہ کہ اللہ قبول کر لے. تو یہ روٹیوں کا پھر کیا کریں, بھیج دیں مرکز رولیا. سبحان اللہ. ان کو اب دینا بھی تو دشوار ہے. وہاں کے 12 اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے 12 ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. یہاں تو یوں تو زیادہ ہیں, یوں تو زیادہ ہیں, 12 سے تو زیادہ ہیں 12 ماہ والے. یہاں تو کئی اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ زیادہ راہ بھی جمع کروا دی. نہیں ماشاءاللہ یہاں نہیں مدنی جو پہلے انتخاب جو ہے نا یہاں زیادہ ہے, مدنی مرکز میں تعداد بھی زیادہ ہے. اب یہ کہ اپنے پرسنٹیج کریں تو ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں کوئی, تو الگ بات ہے. باقی یہاں یہ ڈھک جاتا ہے ذرا, 5000 تقریباً متقبن کا فگر معلوم ہوا تھا عدد. دوبارہ لے کے اب یہ کس طرح ان کو دیں گے, یہ تو سب لوٹا چھینا جھپٹی کر دیں گے. تو 12 ماہ والے نہیں, میرا خیال ہے کہ جنہوں نے داڑھی سجائی, امامہ سجایا اور اس نیت نہیں سجایا کہ چاند رات کو نکال کے شاپر میں ڈال دوں گا, بلکہ بس اب قبر میں جائے گا, اس نیت سے سجائی داڑھی, اس نیت سے سجایا امامہ, اور چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرے گا. میرا خیال ہے 12 مہینے والا بھی اس میں آ ہی گیا چاند رات کو جائے گا, تو ان میں اب یہ تھوڑی تھوڑی بارش, یہاں تو سینکڑوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اب کیا کریں, ان کو تو سینکڑوں نہیں, اس ان کو پہنچائے گا کون. یہ مرکز رولیا کا میسج آ گیا کہ یہ 26 ماہ والے بھی آ جائیں گے. اچھا اب ان کو ٹی سی ایس سے بھیجنا پڑے گا, کل ٹی سی ایس کا خرچہ کوئی دیں گے مجھے دینا پڑے گا, دے دیں گے انشاءاللہ. آپ دیں گے ان شاء اللہ. اچھا ذاکر نہیں ایسا کرے, اس کو سکھائی سکھا کر گرینڈر میں پیس لیں, اور اس کو پھر پوڑیا بنا کر, ان کو تو میرا خیال سب کو پوری ہو جائے گی, مگر یہ لمبا پروسیجر ہے. تو اس لیے اب قافلہ مجلس کے پاس آپ جا کے لے لینا, میں دم بھی کر دیتا ہوں اس کو, ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اس کے چھوٹے کے ٹکڑے کر کے جس نے امامہ سجایا ہے قبر میں لے جانے کی نیت سے کہ اب میں نے امامہ نہیں اتارنا, بس ہوتے وقت اتارنا, اور یہ تو اپنی داڑھی مبارک مستقل سجا لیں بس خلاص. اور ہاں زلفیں, یہ بھی تو قبر میں لے جائیں گے نا ہم نے, کیا انگریزی بال قبر میں لے جاؤ گے یار؟ زلفیں شام آقا کی سنت, سنتوں کے پیک کر بن کے انشاءاللہ. اچھوں کی نقل اچھی ہے نا, ہم تو اچھے کا جو اچھوں کا اچھا ہے اس کی نقل کی ہے میں. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے ہر ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی تنگ کرتے ہیں, یہ خود غیر مسلم ہے, جن غیر مسلم ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ ان کو نجات دے دے پیارے حبیب کے سکتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, شفا کا شریر جن سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے. تو ابھی انشاءاللہ اپنے بھیجتے ہیں نا وہ مدنی قافلہ مکتب پر, تو جو چاند رات کو سفر کرے, زلفوں کی نیت کر لی ہے اور امامہ سجایا ہے, داڑھی مبارک کی نیت کر لی ہے, وہ لے لے جا کر تھوڑی تھوڑی تک ہے, پھر منع سارے جائیں گے تو وہ نہیں پوری ہوگی نا, تو یہ چھانٹی کر کے کچھ نہ کچھ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ, ترکیب بن جائیں گے. ہاں جی ویسے تھا ٹکڑے کر دیتے ہیں وہ ترکیب سے اس کو, تو بیچ میں سے نا تھوڑا زیادہ ٹکڑے زیادہ ہو جائیں گے, تو اس کی کاٹ دوں. ہاں بڑے بڑا بڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ بولے بھائی مرکز الاولیاء والوں کا بار بار میسج آ رہا ہے. اچھا مرکز الاولیاء کا بولے جی, اب ان کو تو یار پہنچانا بڑا مشکل ہے. اچھا ان کو کلی اختیار آتا ہے مدنی قافلہ مکتب والوں کو, کلی اختیار کے ساتھ یہ بھیج رہے ہیں تحفہ. اب میری ویسے بھی ملکیت تو ہے نہیں, ملکت تو یہ آپ ہی لوگوں کی روٹی تو مجلس اعتکاف. اچھا مجلس اعتکاف سے آپ کو لینا ہے, قافلہ مکتب میں وہ ہوتی ہے. یہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ میں نے آپ کو تھیلیاں کچرا ڈالنے کے لیے بھجوانی تھی, وہ اعلان تو کیا تھا شروع میں, لیکن وہ جن کو میں نے بولا تھا نا وہ بےچارے بھول گئے تھے سر, تو اس لیے میں معافی مانگتا ہوں. کہ آپ کو یوں ہوگا کہ اب یہ جاتے جاتے کیا گھر لے جانے کے لیے دیے. ماشاء اللہ وہ رمضان شریف کے بعد بھی کام آتی رہی ہے آپ کو کچرا اٹھانے کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سب نے رکھی ہوئی ہے. واہ بھائی یہ بعد میں بھی رہے نا تو پھر کم از کم جمعرات کو اجتماع میں بھی یہاں کام آتی رہے گی آپ کو, اپنے علاقوں کی مسجدوں میں کام آتی رہے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اگر ابھی دکھا رہے ہیں تو میں بھی تو دکھا دوں گا. تھیلیاں کیوں دکھا رہے ہیں بابا؟ یہ تھیلیاں کیوں دکھا رہے ہیں؟ تھیلیاں دکھا رہے ہیں کہ مسجد میں جو کوڑا کچرا بال گچھے جو سروں سے گرتے ہیں, آج کل ویسے ہی موتقب ان کی تعداد بھی زیادہ ہے, تو یہ ویسے اپنے یہاں تو رونق اکثر رہتی ہے, تو یہ کچرا کچھ نہ ملتا رہتا ہے, اٹھا کر یہ تھیلی میں ڈالتے رہتے ہیں, مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بابا ہند سے تاجپور شریف سے فون آیا ہے کہ جو روٹی کا آپ یہ فرما رہے ہیں تو آپ ہمیں ہند بھجوا دیں, انشاءاللہ ہم یہاں سے جتنے بارہ ماہ کے قافلے مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہند بھی جا سکتا ہے ایک دن میں, کوریئر سروس ہے, عالمی سروس ہوتی ہے انٹرنیشنل, خرچہ ہو جائے گا 600-800 روپے, روٹی جا سکتی ہو. ہاں کوریئر سروس سے جاتی ہے. یہ تو اگر کوئی پاورفل اس طرح بھائی ہو نا تو وہ جا کر ایئر انڈیا تو ہو سکتا ہے روز, پتہ نہیں اس کا ہوتا یا نہیں, روز فلائٹ نہیں ہوتی شاید. پی آئی اے بھی جاتا ہے. ہاں ہاں پی آئی اے بھی تو جاتا ہے بمبئی. تو بمبئی کی فلائٹ پر وہ کوئی مسافر جا رہا ہو کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا نا, تو تیار ہو جائے گا, تو وہاں سے کوئی پیسنجر ان کا اس ٹائم آ کر لے لے گا. خرچہ بھی یہ دیں گے اوپر. نہیں نہیں میں باب المدینہ والوں کو دوں گا یار, تو اتنی دور ہند کا میں باب المدینہ باب المدینہ بس سارا جو آپ کا باپا ہند والے بھی آپ کے نہیں ہند والے میرے ہیں. میں خود یعنی کہ ہمارا آبائی وطن تو ہند ہے لیکن اب ہم پاکستانی ہیں یار, پاکستانی بھی ہیں, ہندی بھی ہیں, ہم سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹان بھی ہم سب ہیں. تو ان مانو کر ہند میں بھی ہمارے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں. باپا ایک اسلامی بھائی کا فون ہے کہ آپ ابھی ابھی دے دیں انشاءاللہ آج ہم پی آئی سے بھجوا دیں گے. ارے ہند نہیں بھجواتے ہیں, روٹی بہت بہت دور ہو جائے گا. ابھی انشاءاللہ ہم باب المدینہ والوں کو دے دیں گے. اللہ کرے روٹی لے کر خود ہند اپنے خود پہنچ جائے قافلہ لے کر انشاءاللہ. سمجھا نہیں. صلوا علی الحبیب. پاپا آپ نے بھی فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ, جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اگر کوئی امام اس طرح کرتا ہے یا کوئی مطلب اس طرح کرتا ہے اس کے پیچھے کس کا مطلب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی عالم کر رہا ہے تو یہ کوئی مطلب گناہ کا کام نہیں کر رہا, یہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے پاپا. کھڑے ہو کر پانی پینا اچھا نہیں ہے لیکن ناجائز بھی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے جیسے کھڑے کھڑے کو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو اس نے دو سنتیں ترک کی لیکن گناہگار نہیں ہوگا. اب حدیث شریف میں ہے کہ کھڑے ہو کر جو پانی بھول کر بھی پی لے تو طے کر کے نکال لے. اس کی یوں مطلب اہمیت تو ہے بیٹھ کر پینے کی لیکن اس کو اس سے کوئی حرام ثابت نہیں ہوتا. ہمارے علماء نے اس کو حرام نہیں کہا, گناہگار نہیں ہوگا. تو امام مگر سب الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, لیتا دیتا ہے تو کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ امامت کے قابل نہ رہا, ایسا نہیں, گناہ نہیں. تو اس لیے آپ بدگمانی کرے بھی نہیں, باتوں کا توجہ نہیں رہتی. الٹے ہاتھ آدمی کھا لیتا ہے, الٹے ہاتھ لے لیتا ہے, توجہ بھی نہیں رہتی, چاہتا ہے سیدھے ہاتھ لے بھول جاتا. تو ہمارے ماحول میں البتہ یہ بہت مایوب ہے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا. تو ہے ویسے سنت بھی یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے پیے لیے لے دے. ہمارے ہاں تو بچوں کو بھی یہی تربیت دی جاتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائے پیے لے دے, کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. تو کوئی عالم اگر ایسا کرتا بھی الٹے ہاتھ سے لیتا دیتا ہے, کھاتا پیتا ہے, کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے, اس کو عالم بے عمل بھی نہیں بولیں گے. ہاں یہ بھی سن, عالم بے عمل نہیں بولیں گے بلکہ عالم بے عمل یا کوئی بھی بے عمل اس صورت میں ہوگا کہ جیسے سنت موقعہ ترک کرتا ہو, کسی نے عادت بنا لی سنت موقعہ ترک کرتا رہتا ہے, ایک آدھ بار اگر ترک کی تو اس کی کوئی مسئلت ہوگی, کوئی وجہ ہوگی, وہ مجبوری ہوگی, ایک دم سے اس کو بے عمل بول دینا نہیں ٹھیک. اب کوئی کھڑے کھڑے پیتا اگر یہ موقع بھی بل پر اگر کوئی مول دے تب بھی کھڑے کھڑے اس نے پیا تو ہو سکتا کہ ٹانگوں میں درد ہو, یہ جلدی بیٹھ نہیں سکے گا, بیٹھے گا تو جھٹکا آئے گا پاؤں میں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم یعنی کہ حسن زن کے پہلو نکالیں. ہاں آب زمزم ہو کھڑے ہو کر پیے تو احتیاط یہ ہے کہ آب زمزم پیے بھی نا ایسے موقع پر. یہاں پر تو میرا تو یہ انداز ہوتا ہے کہ میں جب آب زمزم بعض اوقات ہوتا ہے میرے پاس کھڑے کھڑے جب پیتا ہوں تو بعض اوقات بول دیتا ہوں اسلام بھائیوں کہ میں آب زمزم پی رہا ہوں تاکہ ان کو بدگمانی نہ ہو. اب کتنے پانی کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں؟ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی, یہ دونوں پانی ایسے ہیں کہ ان میں شفا ہے, مستحب ہے. کھڑے ہو کر اگر بیٹھ کر بھی آب زمزم پیا یا وضو کا بچا ہوا پانی پیا تو گناہ نہیں ہے. اور وضو کا بچا ہوا پانی اب تو میسر بھی کہاں, نل سے ہم وضو کرتے ہیں تو یہ تھوڑی کہ آپ نے نل سے نکال لیا تو یہ سارا ٹینک ٹانکی کا پانی بچا ہوا ہو گیا, ایسا نہیں. لوٹے میں جیسے وضو کیا, کسی برتن میں وضو کیا, اب جو بچ گیا تو یہ وضو کا بچا ہوا پانی کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ مایوس نہ ہو, بہت سارے ٹکڑے رضا نے کر دیے. دیکھو کہ مبالغہ کروں تو سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے اس کے. تو سب کو انشاءاللہ جو بھی جائے گا مایوس نہیں لوٹے گا انشاءاللہ. مگر یہ اصل یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ سوڈا واٹر کا جوش زیادہ ہوتا ہے ان میں. ابھی تو یہ چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے, ایسی وہ لینے کے لیے دوڑیں گے. اب بولو مکتب پہ جاؤ تو شاید تکلیف سب نہیں کریں گے لینے والے, کم ہی جائیں گے وہاں. جی ایک ایک تھیلی میں, ایک ایک تھیلی میں بھولے بھالے پیک کرو گے, اس میں پانی ہے اور یہ اس میں پھپھوندی لگ جائے گی. یہ جو بھی لے جائے گا نا اگر گھر پہ لے جانا ہے کوئی ترکیب سے, تو اس کو آپ کو سکھانا ضروری ہے. جب بھی اس طرح کی روٹی لے جانا اگر آپ نے چھپا کے اور لپیٹ کے بیگ میں رکھ دی تو پھر یہ ناراض ہو جائے گی, پھپھوندی لگ جائے گی یا اس میں جراثیم پیدا ہو جائے گی. پانی ہے تو اس کو باہر رکھیں تاکہ سوکھ جائے, پانی بالکل سوکھ کر یہ پتھر کی طرح کڑک ہو جائے, جو چورا چورا ہو جائے, بالکل سخت ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ اب پانی نہیں ہے, تو ہی آپ اس کو پھر بھلے پیک کر دیں, اسے پہلے مت کیجیے گا. ہاں نہیں اب یار آج نقد کر لو سر, آج جو لے کل بھی لینے آئیں گے مشکل ہے, بھول جائیں گے. تو یہ تھیلی بھی خود ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ, ورنہ یہ تھیلی میں نہیں ڈالنا بس, جو کہہ دیں یا تو کھا لینا, لے جانا ہے تو ترکیب سے اپنے پاس سکھا لینا. ایسی جگہ بھی نہ سکھائیں گے کیڑیاں جمع ہو کے, شاید کیڑیاں بھی جمع ہوتی ہوں. مسجد ہے وازمائش ہے, یہ پیٹ سے محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک وہ اب تو ختم کر رہے ہیں, بارہ بج گئے, بارہ بجنے والے تقریباً بج گئے, بارہ بجنے والے ہیں بابا. جی ہاں کہاں پر؟ مدینے میں. مدینے میں الحمد للہ. مدینہ اور سری لنکا, سری لنکا سے کوئی مطلب بولتے ہیں تو تاثرات بیان کر رہے ہیں, سنائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از علی محمد رانا, گورنر ویسٹرن پروینس, ہولڈنگ یومن سروس آن دی بلڈ آئی تھنک آن دی ایمنسیپیشن سنت آف دی مارک. بٹ آئی ایم ہیپی ٹو ہیئر دیٹ آف دی مدرین چینل از ویری ویری پاپولر, اینڈ آلسو ان سری لنکا دے آر گیونگ ویری مینی ویورس آر آئی تھنک ریئلی ڈیووٹنگ دیئر ٹائم گیونگ مدرین چینل. ان شاء اللہ از ہولڈنگ India Khadri is an asset to the, because the movement of the Muslim Jamaat. So therefore even Sri Lanka, we have, I think we have a little bit of problem in the, as in, not only in Sri Lanka, in everywhere throughout the world. The only answer to that is of course people like Haji, His Holiness, Haji, India Khadri, and also his fellow, he also could come to Sri Lanka. On a norm, in order to propagate, I think, mashallah, this is my Sunnatul Jamaat. And I think the interest, today, the younger generation throughout the world has not lost the touch that our forefathers had. So therefore, inshallah, when you can say, from Badane Kafila, I think we will look after, mashallah, in order to propagate Islam in the world for the sake of peace, the whole country and the world, mashallah. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ہاں عبد القادر رفتاری کولمبو سے. پاپا جان آئیں کے سید علی مولانا گورنر کولمبو جو ہے فون کری ترجمہ ہے یہ بتا رہی ہے ماشاء اللہ یہ سری لنکا میں مدنی چینل بہت بہت ناری رہی ہے ان بجے ویب سائٹ کے تھرو ڈکشن کے تھرو انہیں بہت دعائیں دے رہی ہیں یہ چیری ان کے مدنی قافلو سری لنکا موکلو سری لنکا والے کے بھی اگیا مدنی قافلے میں موکلو تاکہ سری لنکا میں بھی مدنی بہارو چیتن میں اچن یعنی صحت لے کر بھی دعا مانگنی چاہوں تھا سری لنکا مسلمان نے بھی دعا مانگنی چاہوں تھا باقی بہت بہت راضی تھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اچھا یہ اپنے سری لنکا کے گورنر تھے, کہ بتا رہے تھے کہ مدنی چینل بہت اچھا چل رہا ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے. خلاصہ اس کا تقریباً دعوت اسلامی کی تعریف کر رہے تھے, اور دعوت اسلامی سری لنکا کے لیے آپ لوگ قافلہ بھیجو, سری لنکا میں سے قافلے باہر بھیجو تاکہ سری لنکا میں ہمارے سنتوں کا کام بڑھے, اور ساتھ میں اپنی صحت کے لیے بھی دعا کا انہوں نے کہا. تو انگلش میں کہا, یہ اردو میمنی میں ہماری مادری زبان میں, کیونکہ وہاں اردو بہت کم ہے سری لنکا میں. تو انہوں نے جو میمنی میں کہا اس کا جو اپنی یادداشت کے مطابق تھوڑا بہت خلاصہ عرض کیا میں نے. سری لنکا سے تو اپنے یہ گورنر یا وزیر وغیرہ آ بھی چکے, اپنے پچھلے سال ہی آئے تھے, یہی صاحب تھے جو پچھلی بار آئے تھے, اجتماع میں آئے تھے, بہت خوش ہوئے تھے. تو وہاں ہے وہ اکثریت کفار کی ہے, لیکن 10 یا 15% مسلمان ہیں وہاں سری لنکا میں. وہاں مسلمانوں کو بھی کوٹا تو ملتا ہے نا, تو وزیر بھی بنتے ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, سب جو بھی نظام ہوگا اس طرح بنتے ہیں. تو وہاں کے مسلمان وزیر وغیرہ بعض دعوت اسلامی کے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. میں جب سری لنکا ابھی بیچ میں گیا تھا چند سال پہلے, تو بعض وزیر ملنے بھی آئے تھے, بہت محبت کا انہوں نے اظہار کیا تھا. ابا وہاں بھی 12 ربیع النور شریف کو عام تعطیل ہوتی ہے. 12 ربیع النور شریف کو تعطیل ہوتی ہے, الحمدللہ. ہند میں بھی تعطیل ہوتی ہے میرا خیال ہے, ہند میں بعض مقامات پہ ہند میں بھی 12 ربیع النور شریف کو تعطیل ہوتی ہے. عرب امارات میں بھی 12 ربیع النور شریف کو تعطیل ہوتی ہے. کویت میں بھی شاید ہوتی ہوگی. عرب ممالک میں کئی مقامات پر غالباً ہانگ کانگ میں مسلمانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے 12 ربیع النور شریف کو تعطیل ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے, الحمدللہ. افریقی ممالک میں بھی چھٹی ہے. جب تلک یہ چاند تارے چھلاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے چھلاتے جائیں گے, تب تلک جشن ہم مناتے جائیں گے. یا رسول اللہ, ماشاء اللہ امامے کے جھنڈے بہت بن گئے, پتہ نہیں کل بنے گا نہیں بنے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ابھی کچھ دیر تک تو یاد رہا آپ کو. پاپا یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد میں اگر ہنسی نکل جائے تو کیا اس پہ توبہ بھی کرنی پڑے گی؟ اور جس یار نکل گئی تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب روک کے ہنسی کو روک کے جان بوجھ کر نہ ہنسے, کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہنسی کی آواز خود سنی یہ ہنسنا کہلاتا ہے, ذی حق ذوات سے, بلکہ ذی حق ہے غالب, ذی حق صحیح تلفظ ذوات ہا دونے کے لیے زیر ہے, یا ذو حق ذوات ہا دونوں پر زبر ہے. چلو بھائی اختلاف چل رہا ہے ابھی, تو وہ اتنی آواز سے ہنسا کہ اپنے کانوں سے سنے, اس میں اعراض لگے ہوئے. اور تبسم یعنی کہ دانت ظاہر ہوئے, ہونٹ پھیل گئے, آواز بالکل نہیں نکلی, تو وہ تبسم کہلاتا ہے. مسجد میں اس کی اجازت ہے, ہنسنے کی اجازت نہیں. اور کہا تو اتنی زور سے ہنسا کہ دوسرا ہو تو وہ بھی سن لے, اتنی آواز نکل گئی. تو یہ کہا کہلاتا ہے, جو ہنسی سے بھی بڑھ کر اور کہا سنت نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہنسنا اور تبسم دونوں ثابت ہے, لیکن کہا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے کہا تو اپنے کو لگانا نہیں چاہیے, نہ مسجد میں نہ باہر, باہر بھی سنت ہی نہیں ہے نا. تو آج کل تو ہا ہا ہا کر کے ہنستے ہی رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں, بات بات پہ کی کر کے آواز سے ہم لوگ ہنستے ہیں. تو اس کی عادت ایک دم نہیں نکلے گی, خالی ہوں بولے آ رہے اب خیال رکھوں گا میں, نہیں. بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے, جیسے بھی زوردار ہنسی آئے گی تو منہ بند کرنا پڑے گا, ہاتھ رکھنا پڑے گا, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت نکل جائے گی انشاءاللہ. اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی دل میں ایسے تمنا پیدا کریں, اللہ کریے ہماری کہہ کہہ کی عادت نکل جائے. گناہ نہیں ہے اب کوئی کہکا لگائے, اب کوئی مولانا صاحب کہکا لگائیں گے, عالم صاحب تو بھائی تو کہکا لگاتا ہے, بے عمل ہے. نہیں, گناہ نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے, نہ لگائے تو اچھا ہے. سنت ظلمتن جذمت. اچھا وہ حدیث شریف نکال دی رضا نے, جامع الصغیر کی حدیث ہے, اور یہ فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 1198 پر یہ حدیث شریف ہے. اب اقبح کو فی المسجد ظلمتم فی القبر, یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے, اندھیرا لاتا ہے, اندھیرے کا سبب ہے. ظلمتم لکھنا اذ دحکو فی المسجد ظلمتن فی القبر, یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا ہے, اندھیرا لاتا ہے. ٹھیک, اس لیے مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے. ہنسا ہے تو اگر جان بوجھ کر ہنسا ہے کوئی تو توبہ کرے. تو یہ اقداحک, یہ ہر عربی میں اقداد یا زواد, قرآن پاک میں تو اس کی بہت مانے وہ قواعد تو بہت لکھتے ہیں, عربی عام بول چال میں ضروری نہیں لکھتا. اس لیے کہ ورنہ وضو کا وضو بغدو بولیں گے, پھر وہ انشاء اللہ پر نکلیں گے, پھر وہ مد کریں گے, مد بھی تو بڑا آتا ہے انشاء اللہ, تو یوں بھی اردو بول نہیں سکیں گے ہم. تو اردو میں اور عام بول چال میں وہ عربی کے یعنی تجوید کے قواعد نہیں ہوتے, وہ تلاوت کے لیے قواعد. اور انشاء اللہ انشاء اللہ نون بھی غنہ کرنا پڑے گا پھر, تو یہ اردو میں چلے گا. تو وضو بھائی, یہ ساؤتھ افریقہ سے بھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ وہاں پر اسلام بھائی ایک جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کے اسلام بھائی اور طلبا اسے روٹی کے طلب گا رہے ہیں. روٹی چاہیے ان کو؟ جی بابا, ساؤتھ افریقہ والے روٹی مانگ رہے ہیں, میں نے تو بھجوا دی باب المدینہ والوں کے لیے. چلیے وہ تو چلی گئے باب المدینہ والوں کے, وہ ہمارے باب المدینہ کے مشاورت کے نگران بھی پہنچ گئے تھے, وہ لے گئے آتمان. تو میں ساؤتھ افریقہ والوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں, مرکز الاولیاء والے بارش کا پہلا قطرہ بنے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, ان سے بھی معذرت, ہند والے اسلام بھائیوں سے معذرت کہ آپ کو روٹی نہیں دے سکا, ایک نرس ہو بیمار. جامعہ میں پڑھاتے ہیں اسلام بھائی, ان کا فون آیا ماشاء اللہ, جامعہ میں پڑھاتے ہیں اسلام بھائی جو, ان کا یہ پیغام آیا. ساؤتھ افریقہ, ایک باہر سنتے ہیں, اسی رمضان میں شروع کے دنوں میں تقریباً 7 یا 8 روزہ ہوگا, مجھے ایک اسلامی بھائی نے بذریعہ ٹیلی فون یہ مجھے بتایا کہ میرے بچوں کی امی گزشتہ 2-2.5 سال پہلے اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہوئی اور اس کے دونوں پاؤں ختم ہو گئے, یعنی پیروں سے وہ معذور ہو گئی. ہم نے بہت سارے ہاسپٹلوں میں ان کو لے کر گئے, کہیں سے مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی تھی, بہت سے عاملوں کو دکھایا, کسی نے کیا بتایا, کسی نے کچھ بتایا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بالآخر مایوس ہو کر ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کی امی پیروں سے معذور ہو چکی ہے. اسی رمضان مبارک کے پہلے عشرے کے دنوں میں مدنی چینل پر ہم گھر والے بیٹھ کر اجتماع سن رہے تھے کہ اسی اجتماع میں بیت کی ترغیب دلائی گئی, تو ہم بیت کرنے کے لیے سب جمع ہوئے. تو میں اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بہن اور والدہ کی مدد سے میرے بچوں کی امی جو بستر پر لیٹی ہوئی تھی ان کو ہم نے سہارا لے کر اٹھایا کہ آ جاؤ امیر اہل سنت بیت کروا رہے, تم بھی ساتھ میں بیت کر لو. تو اس کو سہارا لے کر اٹھا کر مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیا اور جب بیت ہوئی تو وہ بھی ساتھ ساتھ دہراتی رہی. جب اس نے جیسے بیت مکمل ہوئی, جیسے بیت کے الفاظ مکمل ہوئے, الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ میری بچوں کی امی کے اندر ایک جھرجھری پیدا ہوئی اور خود بخود اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر چلنے لگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب انہوں نے مجھے فون کیا, اس کے ایک ہفتے کے بعد فون کیا تھا, انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتہ ہو گیا میرے بچوں کی امی کا دو ڈھائی سال پرانا مرض جو پیروں سے معذور ہو چکی تھی آج ہمارے گھر میں گھوم پھر رہی ہے. الحمدللہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا بحث جاری ہوا. الحمد للہ اس وجل غوث مسلم نے بتایا کہ میرے غوث پاک کا بحث کیسا جاری ہوا, میرے مرشد کریم کا کیسا کرم ہوا کہ دو ڈھائی سال سے ہم مایوس ہو چکے تھے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, عاملوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میرے مرشد کا ایسا کرم ہوا, غوث پاک کا ایسا فیض جاری ہوا کہ الحمدللہ میرے بچوں کی امی کا یہ مرض دور ہو گیا, وہ چلنے پھرنے والی بن گئی. جب مجھے اس نے یہ بتایا اسلامی بھائی نے تو میں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ انفرادی کوشش کی کہ اب تو آپ کو شکرانے میں فوراً رمضان شریف کے آخری عشر کے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. الحمدللہ اس نے میری بات پر لبیک کیا, الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے بھی آ گئے اور اس کو مزید قافلوں کی ترغیب دلائی. اس نے یقین دلا انشاءاللہ میں قافلے میں بھی سفر کروں گا اور علاقے میں انشاءاللہ مدنی کام بھی دھوم مچاؤں گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ ہے بیت کی برکتیں. الحمدللہ عز و جل کہ جو غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے, غوث پاک کا ایسا فیض جاری ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو بھی اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے, وہ جنہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی یا مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں اس وقت امیر اہل سنت کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے کسی نے ابھی تک اگر بیعت نہیں کی, غوث پاک کے مرید نہیں بنے, تو آپ نے ابھی غوث پاک کے مرید ہونے کی برکت سنی, تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں. انشاءاللہ دونوں جامع ہمارا بیڑا پار ہوگا اور سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو انشاءاللہ سب سے بڑا انعام یہ کہ ہمیں موت کے وقت انشاءاللہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو میرے وہ اسلامی بھائی جو کسی اور سلسلے سے بیٹھے, وہ چاہے تو بیٹھے برکت حاصل کر لے یا طالب ہو جائے, اس سے فائدہ ہی ہوا کہ آپ اپنے پیر صاحب کے مرید رہیں گے, انشاءاللہ آپ کو امیر اہل سنت سے بھی فیض ملتا رہے گا. اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں اپنے نابالغ بچوں کو بھی بے پیر مت چھوڑے, نابالغ بچوں کو بھی امیر اہل سنت کے قدموں میں ڈال کر انہیں بھی اتاری دلہا بنا لے. نابالغ بچوں کو مرید بنانا بہت آسان ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نام لکھ کر آپ ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے بھیجوا دیں یا کسی وکیل اتار کے ذریعے امیر اہل سنت کا مرید بنا لیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی بھی اپنے بچوں کے نام لکھ کر قافلہ مکتب میں دے دیجئے, تربیت گاہ پر دے دیجئے, انشاءاللہ آپ کے نابالغ بچوں کو بھی مرید کر لیا جائے گا. میں امیر اہل سنت سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت مدنی چینل پر اجتماع میں شریک ہیں, ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈلوا کر اپنا مرید کر لیں. میں جو کچھ کہتا ہوں تمام اسلامی بھائی اس کو دہراتے ہیں, اسلامی بہنیں بھی توجہ فرمائے اگر ہوں تو. میں مردانہ الفاظ کہوں گا, آپ زنانہ الفاظ کہیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام